وہاں نبی کی آمد ہے بلائے رشد و ہدایت نبی کی آمد ہے بلائے رشد و ہدایت نبی کی آمد ہے سونا میں نیکی کی دولت نبی کی آمد ہے آج جشن ولادت نبی کی آمد ہے جلاؤ شمع محبت نبی کی آمد ہے اے تو پہ چھائی ہے حیبت نبی کی آمد ہے اے تو پہ چھائی ہے حیبت نبی کی آمد ہے ملی ہے خاک میں نخوت نبی کی آمد ہے آج جشن ولادت نبی کی آمد ہے آقا مرحبا مولا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا خوشی کی آ گئی ساعت نبی کی آمد ہے خوشی کی آ گئی ساعت نبی کی آمد ہے مناؤ جشن ولادت نبی کی آمد ہے آج جشن ولادت نبی کی آمد ہے آقا مرحبا مولا مرحبا مرحبا عربی مرحبا مچاؤ دھوم سبھی مرحبا کے نعروں کی مچاؤ دھوم سبھی مرحبا کے نعروں کی مناؤ جشن ولادت نبی کی آمد ہے آج جشن ولادت نبی کی آمد ہے آقا مرحبا موتی مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا لیپٹ کے دامن رحمت سے قبر میں عطا لیپٹ کے دامن رحمت سے قبر میں عطا نکالو آج تو حسرت نبی کی آمد ہے آج جشن ولادت نبی کی آمد ہے آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا دلدار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا منتھار کی آمد مرحبا سالار کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا یاسین کی آمد مرحبا طہٰ کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا آلہ کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا منتھار کی آمد مرحبا آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا جاری رہے گا صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انشاءاللہ عزوجل مدنی مذاکرے کا سلسلہ رہے گا. ریکارڈڈ سوالات ہیں نا ہمارے پاس. میں احمد آباد ہند سے غلام حسین اختاری عرض کر رہا ہوں. سوال یہ تھا پاپا کہ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیڑے پڑ گئے تھے, نبی کا جسم ہمیشہ سلامت رہتا ہے تو ان کو کیڑے کیسے بعض لوگ جو کہتے ہیں, تو پاپا کچھ ہمیں ارشاد فرما دی. الفاظ بھی مزہ نہیں آتا کہ نعوذ باللہ مدینہ, مزہ نہیں آیا ایسے الفاظ نہیں بولتے کہ خیر. تو نبی کو کوئی بیماری ایسی نہیں ہوتی کہ جس سے لوگ جن کھائیں. جن سمجھ, جیسے کہ مریض ہوتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے تو وہ کینسر کے بیچاروں میں پھوڑے ہوتے ہیں جس سے آدمی کراہیت کرتا ہے. نبی سے اگر اس طرح مار لوگ دور بھاگیں گے تو کوئی نہیں. والی ہمارے علماء اہل سنت کو باہر شریعت میں بھی اس کا رد کیا ہے, تو یہ روایت ہم نہیں مانتے. یہ بس عوارین بھی بیچارے بولتے, اللہ ان کو توفیق دے. وضاحت نہیں کروں گا میں, جو اہل علم ہے وہ سمجھ گئے ہوں گے. ان کے بارے میں بھی وہ کلام کیا علماء نے, تو حضرت شارع بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ, علامہ عینی رحمت اللہ تعالی علیہ, تو ان کا ارشاد اعلی حضرت نقل کر کے فرماتے کہ ان سے مجھے بڑی محبت ہو گئی ہے یہ پڑھ کر کہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جو لوگ, انہیں جو علماء, جو حضرات علماء فضلات طیبات کی طہارت پر کلام کرتے ہیں کہ طاہر نہیں ہے, تو ان کے دلائل سننے سے میرے کان بہرے ہیں. تو یہ ہے عشق. تو اس لیے کہ وہ اعلیٰ حضرت خود فرماتے نا کہ ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے. اس لیے اور انبیاء علیہ السلام میں کوئی عیب ہے نہیں, نقص ہے نہیں, وہ نہ جسمانی عیب ہے نہ روحانی کا, تو اگر جسمانی بھی عیب نہیں ہے تو روحانی کی بات کہاں سے آئی ہے. یعنی کسی طرح کا کوئی بھی عیب نہیں, نہ کلام میں نہیں ہے, نہ زبان میں ہے, نہ کان میں ہے, نہ آنکھ میں ہے, نہ کہیں بھی. آپ تمام انبیاء علیہ السلام جو ہے وہ بے عیب ہے, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان بے عیبوں کے سردار ہیں, اور ان کی شان تو میرے آقا اعلی حضرت فرماتے ہیں نا, وہ کمال حسین حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں. یعنی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے اکمل, کامل, مکمل, کمپلیٹ ہے. میرے آقا کا اتنا مطلب آپ کی عظمت جو اتنی کامل اور مکمل ہے, اور وہ بھی صرف حسن کی بات کی ہے, پوری ذات کی بات نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حسن اتنا کامل, مکمل, کمپلیٹ ہے کہ اس میں عیب اور خامی اور فالٹ ہونا یہ تو بہت دور کی بات ہے, فالٹ کا, خامی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. شمع بہت بھلی معلوم ہوتی ہے شمع, لیکن موم بتی جو بہت اچھی لگتی ہے, لیکن اس میں دھواں جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کالا, تو یہ اس کا عیب ہے. لیکن میرے آقا ایسی شمع ہے کہ جس میں دھواں ہی نہیں, پھول بڑا خوشنما ہوتا ہے, دل کو لباتا ہے, لیکن اس کے ارد گرد کانٹے ہوتے ہیں, آپ شاخ میں دیکھیں اس میں کانٹے لگے ہوتے ہیں, لیکن میرے آقا تو وہ پھول ہے کہ جس کے گرد کوئی کانٹا نہیں. وہ کمال حسین حضور ہے, وہ کمال حسین حضور ہے, دیکھو مانے آپ جگہ نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, اللہ تعالی علم و رسول و علم عزب جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. پھر ہم کیوں نہ کہیں اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, نہیں کوئی ایسے میرے سرکار, جس طرح یہ ابھی سوال ہوا تو ہمارے یہاں ایک مشہور ایک کہاوت صبر ایوب, اس میں کیا پیغام ملتا ہے؟ بیمار تو آپ ہوئے تھے, بیمار تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بیماری پیش حاضر ہوئی تھی, بخار نے قدم بوسی کی, درد سر نے سر اقدس چوما, وہ الگ بات ہے. بیمار ہونا اور بات ہے کہ درد سر جس کو اس سے لوگ گھن کھاتے ہیں, نفرت کرتے, ناک بند کرتے ہیں, بخار والے سے کیا دور بھاگنے کی کراہیت آتی ہے. تو ایسے امراض جن میں کراہیت نہیں, وہ تو حاضری دی نبیوں کی بارگاہ میں ان امراض نے. درد سر بھی پھولا نہیں سماتا ہوگا کہ میں نے تو ہر نبی کے قدم چومے, ہر ایک نبی کا سر چوما ہے, سر مبارک, درد سر ایسا ہے نبیوں کو پیش آتا تھا. اور بخار نے بھی تقریباً ہر نبی کی بارگاہ میں سلامی دی ہے. اگر یہ تصور بنتا ہو کہ جو مجھے سر کا درد ہوا یا بخار آیا ہے تو کاش. ایک بزرگ کا واقعہ ہے ملفوظات اعلی حضرت میں کہ ان کو درد سر آیا تو یا اللہ تو نے ایسی مبارک بیماری مجھے عطا فرمائی تو نبیوں کو دیتا تھا. اس کے شکرانے میں ساری رات عبادت میں گزار دی. اور اب ہمارا حال یہ ہے کہ سر کا درد ہو تو فرض نمازوں کے مطلب لالے پڑ جائیں, معاذ اللہ. درد سر بہت مبارک بیماری ہے, اللہ صبر دے. ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت کے طلبگار ہیں, ہم لوگ برداشت نہیں کر سکتے. وہ ایک صحابی تھے نا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نام اس ذہن میں نہیں آ رہا. انہوں نے جب بخار کے فضائل سنے نا بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ سرکار اے اللہ تعالیٰ کی جناب میں عرض کی کہ مجھے یا اللہ مجھے ایسا بخار دے کہ میرے روزوں اور جہاد میں وہ آڑے نہ آئے. حضرت سلمان نہیں اور کچھ صاحب ہی تھے بار, وہ تو انہوں نے یہ دعا مانگی تھی کہ یا اللہ مجھے ایسا بخار دے کہ جو میری عبادت میں روزے روزے رکھتے میں میرے روزوں میں میری عبادتوں میں میرے وہ جہاد میں رکاوٹ نہ بنے. چنانچہ عمر بھر آپ بخار میں مبتلا رہے, ہر وقت آپ کا بدن جو تھا وہ تپتا تھا بخار میں, ہلکا پھلکا بخار رکھا تھا. یہ وہ لوگ تھے کہ جو ثواب کے ایسے حریص ہوتے تھے, تو یہ انہیں کا حصہ تھا. ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے آسانیوں کا بس آسانیوں کی درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں آزمائش پہ نہ ڈالے. ہم ابھی جذبات میں آ کے مانگ بھی لیں گے تو پھر سنبھال نہیں سکیں گے, برداشت نہیں ہو سکے گا. بس اللہ تعالیٰ ہمیں بے سبب بخشتے, بے حساب بخشتے. تو یہ کہ کبھی یعنی کہ تقدیر سے آ جائے تو کوشش کی جائے کہ صبر کی جائے, صبر کیا جائے, بے صبری کا مظاہرہ نہ کیا جائے, ہڑاہڑی نہ کر دی جائے اور ایک ایک کو پکڑ کے کہتا نہ پھرے, صبر کرے. علاج بھی ٹھیک کرے سنت کی نیت سے, لیکن علاج میں یہ نیت کرے کہ میں علاج کی سنت ادا کر رہا ہوں تاکہ مجھے عبادت پر قوت حاصل ہو, کیونکہ بیماری میں ہم سے عبادت ہو نہیں سکتی, تندرستی میں جب نہیں ہو پا رہی, بیماری میں تو بالکل ہی ہم لوگ اور بھی پچھڑ جاتے. تو اس لیے عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے میں سنت علاج ادا کر رہا ہوں, یہ نیت ہوگی تو انشاءاللہ ثواب ملے گا. اگر علاج کی سنت کی نیت کے بغیر علاج کریں گے تب بھی جائز تو ہے, ثواب نہیں ملے گا. تو اس لیے اچھی اچھی نیتیں جو ہے نا وہ ثواب میں اضافے کا باعث ہوتی ہیں. تو یا دو نیتیں ہوگی نا کہ علاج کی سنت ادا کر رہا ہوں اور عبادت پر اس کے ذریعے میں قوت حاصل کروں گا, تو یہ دو نیتیں دونوں کا انشاءاللہ عز و جل ثواب ملے گا. اور جب بھی دوا پیے تو یہ بھی پڑھ لیا کریں. مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان نے لکھا ہے کہ بسم اللہ شافی بسم اللہ کافی کہہ کر دوائی کھائے. بسم اللہ ہے شافی, بسم اللہ ہے کافی, تو انشاءاللہ دوا فائدہ کرے گی, انشاءاللہ جلدی شفا ہوگی انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. پچھلے دنوں بابا آپ نے یہاں مدنی مذاکرے میں کفایت شعاری اسراف وغیرہ کے حوالے سے کچھ بیان کیا تھا, تو کچھ طرح کے سوالات و مینس بھی آئی تھی کہ یہ جو چراغاں اور اتنا میدان مدینہ سجایا ہوا ہے, آگے پیچھے اپنے لائٹیں لگائی ہوئی ہیں, تو پھر اس کی کیا حاجت ہے اگر کم کر دی جائے روشنیاں, اس طرح کا اس سے اس طرح کا آپ نے جواب مذاکرے میں دیا بھی ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ کئی اسلامی بھائیوں نے شاید اس طرح کے جوابات نہ سنے ہو. تو آج تو الحمدللہ چراغاں ہی چراغاں ہیں ہر طرف, تو کچھ اس حوالے سے جواب عطا فرمائیں گے. آئیے, اصل نیک کام جہاں بھی ہوگا نا, جو بھی نیک کام ہے اس میں شیطان مداخلت کرتا ہے, اس کی ظاہر اس کی مطلب یہ ہے کہ اس کا مشن یہی ہے کہ مسلمانوں کو نیکی سے ہٹاؤ. تو چراغاں شادیوں میں بھی لوگ کرتے ہیں, جشن آزادی جب ملک کی منائی جاتی ہے اس میں بھی کرتے ہیں, اور بھی مواقع آتے ہیں جس میں لوگ چراغاں کرتے ہیں, اس میں وہ وسوسے نہیں ڈالتا کہ یہ کیوں مطلب اتنا فضول خرچی ہو رہی ہے, عام طور پہ اس پر نہ کوئی اعتراض کرتا ہے, لیکن جب نیکی کے معاملے میں تو وہ اعتراض کرتا ہے شیطان. تو معاملہ دراصل وہ نیت پر ہے, جیسے کہ احیاء العلوم میں بھی ہے, ملفوظات علادت میں بھی ہے. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے یہاں کوئی ذکر کی محفل تھی, تو اس میں 100 چراغ روشن تھے, 100 یا 1000. تو ایک صاحب جو ذکر میں شریک تھے ان کے دل میں وسوسے آنے شروع ہوئے کہ یہ اتنے سارے چراغ کیوں جلا دیے, کم چراغ ہوتے تو بھی کام چل جاتا, روشنی ہو جاتی ہے ایک چراغ سے بھی روشنی ہو جاتی ہے. تو یہ وسوسوں کا شکار تھے. تو وہ بزرگ جو تھے وہ صاحب دین تھے, انہوں نے فرمایا کہ آپ اٹھیے اور جو جو چراغ آپ کو اللہ کے سوا کسی اور کی رضا کے لیے خوشی کے لیے وہ جلایا ہو, جلا ہوا ہو, اس کو آپ بجھا دیجئے. اٹھے اور پھوکے مارنے لگے لیکن کوئی چراغ نہ بجھا. تو انہوں نے اپنے وسوسے دلی کی معافی چاہی. تو سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ سارے کے سارے چراغ جو ہے نا وہ اللہ کی رضا کے لیے جلائے گئے تھے. رمضان المبارک میں مسجدوں میں روشنی کا اہتمام یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا رمضان المبارک میں, تو مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جب رمضان میں ایک بار گزرے مسجد کریم کے پاس سے تو انہوں نے یہ دعا دی کہ یا اللہ حضرت عمر کی قبر کو روشن کر کے انہوں نے ہماری مسجدوں کو روشن کر دیا. یہ حدیثیں موجود ہیں اس طرح کی. تو اب مسجد میں روشنی کرنا یہ اپنی جگہ پر جبکہ اللہ کی رضا کے لیے کی جائے. تو ہمارے یہاں بڑی راتوں کو مسجدوں کو جو مسجدیں کافی مسجدوں میں روشنی کی جاتی ہے. آج جشن ولادت ہے تو بہت ساری مسجدیں الحمدللہ جگمگ جگمگ کر رہی ہوں گی. تو نیت جشن ولادت میں یہی ہو کہ میں بی بی آمینہ کے لال محبوب ذوالجلال صاحب خوش خصال صاحب شیریں مقال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت یعنی پیدائش کی خوشی میں اپنے یہ روشنی کی ہوئی ہے. میں نے روشنی کرنی ہے, میں نے سبز پرچم لگانے. تو یہ لائٹنگ یہ چراغا اس نیت سے کرے کہ میں نے اس لیے لگائی ہے کہ محبوب کا جشن ولادت ہے اور اللہ کی میں اس کے ذریعے رضا اور خوشنودی طلب کرتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. ظاہر ہے کہ جیسے کہ میرا بچہ ہے, میرے بچے کو آپ کوئی تحفہ دیں گے تو اندر چھوڑے کہ میرا اس سے دل خوشی ہوگا, ناراض تو نہیں ہوگا نا. تو اللہ تعالی کے یہ محبوب ہے, یہ تو ظاہر ہے اس میں تو کوئی بول ہی نہیں سکتا کچھ کہ اللہ کے محبوب ہیں, حبیب ہیں, پیارے. تو جب کسی پیارے کی خوشی کی جائے, کسی کے پیارے کی خوشی کی جائے, کسی کے پیارے سے پیار کیا جائے, آپ کا چھوٹا بچہ ہو, دو سال کا بچہ ہو اور کوئی بڑھ کر اس کو بوسا لے, اس کو ایک پانچ کا نوٹ دے, تو آپ کا دل خوشی سے بلیوں چلنے لگے گا, اتنا خوشی ہوگی. تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب ہم مطلب یعنی کہ ان کی خوشی کریں گے, ان کے عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے لنگر چلائیں گے, لنگر رسائل چلائیں گے یا دیگر کھانا کھلائیں گے, نیاز کریں گے, تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوگا, ناراض کیسے ہوگا, جبکہ ہماری نیت اللہ کی رضا کی ہوگی کہ رب راضی ہو جائے. تو اس لیے یہ ہاں جس نے چراغا ریاکاری کے لیے کیا ہوگا, لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا ہوگا, اپنی واہ واہ کروانے کے لیے کیا ہوگا, یا ناجائز طریقے سے کیا ہو, جیسے کنڈے کی کنڈا لگا کے بجلی چوری کر کے چراغا کیا, یا دادا گیری اور دھمکیاں دے کر تڑیاں دے کر چندہ کیا لوگوں سے, بالجبر یعنی کہ زبردستی کسی سے چندہ وصول کیا, تو ایسے چراغا کا ثواب نہیں ملے گا. نہ یہ جشن ولادت سے اس کا تعلق ہے, یہ تو ریاکارانہ چراغا اور ظالمانہ چراغا ہے. جنازہ وہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے حلال مال سے کیا جائے. تو جو غلط کرتا ہے وہ غلط ہے, جو صحیح کرتا ہے صحیح کرتا ہے. تو اب یہ کہ کس نے صحیح کیا کس نے غلط کیا, ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے, نہ ہم کو اس کا مکلف کیا گیا, نہ ہم اس کے محتسب ہیں کہ ہمارے کو پوچھتے پھرے گئے بھائی تو نے کنڈا تو نہیں لگایا, بھائی تم نے زبردستی چندہ تو نہیں لیا, کسی سے پیسے تو نہیں چھین کے لایا, دھمکی دے کر تو تم نے چراغا نہیں کروایا. تو یہ جانے کا ہم کو نہیں پتا, تو یہ چراغا ہم تو اس نے زن رکھیں گے نا. ذن المؤمنون خیرا, مومن کے بارے میں اچھا گمان قائم کرو. ذن المؤمن حسن الظن من حسن العبادت, کہ اچھا گمان اچھی عبادت سے ہے. تو ہمیں مطلب اچھا گمان کے عبادت کا ثواب کمانا چاہیے, نہ کہ قیلو قال کر کے اپنی آخرت داؤ پہ لگانی چاہیے. کہ یہ جشن کس کا منا رہے, یعنی کہ حیرت کی بات ہے کہ اگر میں اپنے بیٹے کی سالگرہ کروں اور اپنی عمارت سجاؤں تو شاید مجھے کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا کہ اس نے دیکھو فضل خرچی کی ہے, اور آمینہ کے پیارے بیٹے کی خوشی میں نے عمارت سجا دی تو جس کو دیکھو انگلی اٹھا رہا ہے دیکھو تو فضل خرچی کر دی. تو یہ شیطان کا خدا کی قسم بہت بڑا وار ہے. اگر میرے بیٹے کی وجہ سے آپ نفرت کرو گی بھی نا تو ایمان کا مسئلہ نہیں ہے, یا ایمان کے خطرے پڑ جائیں گے آپ کو, کہیں ایسا نہ ہو کہ محبوب کی عظمت آپ کے دلوں سے نکل جائے. ابھی تو ٹھیک ہے آپ جو بھی زور لگا لو, جو کر سکتے ہو کر لو, لیکن آخر قبر میں تو جانا پڑے گا نا, اس وقت کس کی چلے گی. تو اس لیے مہربانی کر کے اپنی زبان کو قابو میں رکھیں. آپ نہیں کرتے چراغاہ نتھنگ, کوئی واجب نہیں ہے, فرض نہیں ہے, سنت موقعہ نہیں ہے. جو چراغاہ نہیں کرتا اس کو کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن جو چراغاہ کو برا سمجھتا ہے, اس کو ناجائز سمجھتا ہے, اس کو گناہ ہے. اس لیے کہ شریعت نے جس کام کو منع نہیں کیا اس کو ناجائز کہنا یہ گویا شریعت پر افترا ہے, شریعت پر تہمت ہے, شریعت پر بہتان ہے. اور یہ تہمت ہے, شریعت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ رسول کے احکام کو کہتے ہیں. تو گویا اللہ رسول پر یہ تہمت رکھتا ہے ایسا بندہ کہ جو یہ کہے کہ یہ چراغا گناہ ہے, وہ اللہ رسول پر تہمت باندھتا ہے کہ یہ بتا اللہ رسول نے کہاں منع کیا ہے. مسجد نبوی کی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام, پہلے بالکل یعنی کہ کھجوروں کے وہ ستون, کھجوروں کے تنے تھے, کھجور کے درخت کے تنے کے ستون تھے, چٹائی اور گھاس پھوس کی چھت تھی, کچی زمین تھی, پھر بعد میں پکی کر لی گئی تھی, لیکن ماربل. اور یہ آج کروڑوں کروڑ روپے کا سونا لٹک رہا ہے مسجد نبوی میں, بڑے بڑے جھومر سونے کے, جی ہاں گولڈ, گولڈ کے وہ بڑے بڑے اربوں روپے کے جھومر, کروڑوں اربوں روپے کا سونا مسجد نبوی شریف ہر طرف لگا ہوا ہے, ہر وقت لگا ہوا ہے. اب کہہ دو اس کو حرام کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو اتنا سونا نہیں لگایا, نہ سونا لگانے کا حکم دیا, نہ صحابہ کرام نے اس میں سونا لگایا, نہ سونا لگانے کا حکم دیا, نہ تابعین نے سونا لگایا, نہ سونا لگانے کا حکم دیا, نہ کسی آیت سے سونے کی صراحت ہے, نہ کسی حدیث سے سونے کی صراحت ہے, نہ کسی صحابی کے قول سے سونے کی صراحت ہے. کوئی ثابت کر دے تو یہ سونا لگا ہوا ہے تو اس کو بولو کہ یہ حرام ہو گیا. تو یہ مسجد نبوی کی تعظیم کے لیے جس نے لگایا وہ انشاءاللہ ثواب پائے گا, نہ کہ مطلب یہ حرام ہو جائے گا. تو تعظیم کی اللہ کے محبوب کی مسجد کی, تو اس لیے مہربانی کر کے سوچ سمجھ کر بات کریں. جتنا چراغا جو ہو رہا ہے نا, یہ سارے چراغا کی رقم اگر ہم اکٹھی کر لیں تو شاید مسجد نبوی شریف علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں جو سونے کے کئی کئی کلو سونے کے جو لگے ہوئے نا جھومر, وہ ایک جھومر بھی ہم نہ خرید سکے, نہ بنا سکے. اتنا سونا مسجد نبوی شریف میں ان گناہگار آنکھوں نے دیکھا, اور جو جاتا ہے وہ دیکھتا ہوگا, سب کو پتا نہیں ہوتا ہوگا یہ سونے کے. اور اس کے علاوہ بہترین پیتل کی جالیاں اور پتہ نہیں کیا کیا اس میں لگا ہوا ہے, مہنگے ترین اور بازار میں نہیں ملتے, اسپیشل بنوائے جاتے ہیں. پھر کعبۃ اللہ شریف کا غلاف اس میں سونے کے تاروں سے کڑھائی کی ہوئی ہے, ریشم اور خالص ریشم, اور کروڑ ہاں کروڑ روپے کا یہ غلاف بنتا. آپ یہ نہیں سمجھنا کہ یہ آپ کے کپڑے کی دکان کا وہ کالا کپڑا ہی ہے, اور اس پر زمانے تک اس پہ کام ہوتا ہے, یہ مہینے دو مہینے میں نہیں بنتا ہے غلاف, زمانے تک اس پہ کئی کاریگر کام کرتے رہتے ہیں. اور سونے کے تاروں سے اس میں یہ کلمہ طیبہ آیتیں اور یہ سب لکھتے ہیں. غلاف کعبہ کی تصویر غور سے دیکھنا اس میں کتنی لکھائی ہے, تو یہ لکھائی کو مطلب ہمارے پرنٹنگ پریس میں نہیں چھپی ہوئی, یہ سونے کے تاروں کی کڑھائی ہے. تو بولو کہ یہ اتنے سینکڑوں آدمی اس پہ کام کرتے ہیں, کروڑوں کروڑ روپے اس غلاف پر خرچہ کرتے ہیں, غریبوں کو دے دو نا, یہ غلاف کائی کو لگاتے ہو تو آپ کو لوگ پاگل خانے میں بند کر دیں گے. تو یہ اللہ کی رضا کے لیے اگر کوئی غلاف چڑھاتا ہے, خدا کی قسم چاندی ہے, چاندی اس کی, یہ مہورا ہے تو بیڑا پار ہے اس کا دونوں جہاں میں. بدلتا بھی رہتا بابا, بدلتا بھی رہتا, نہیں ایک ہی بار لگی ہے, ہاں بدلتا رہتا ہے. تو اربوں خربوں روپے مطلب مسجد کریمین پر خرچ ہوتے ہیں, حج پر اربوں ارب اربوں ارب اربوں ارب لوگ خرچ کرتے ہیں, قربانی کے جانوروں پر کروڑوں اربوں روپے ہر سال خرچ ہوتا ہے, پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں, گوشت کا ڈھیر لگا ہوتا ہے. تو یہ سب اللہ کی رضا کے لیے جو کام کیے جاتے ہیں, جن کو شریعت نے منع نہیں کیا, بلکہ حج کا تو حکم ہے, ہم کو قربانی کا حکم ہے. تو اس طرح مطلب عقل کے گھوڑے مت دوڑائیے کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. تو بہرحال یہ کہ قربانی سے اس کا تقابل نہیں ہو سکتا, حج سے اس کا تقابل نہیں ہو سکتا. میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ آپ کی موٹی عقل میں آگے آگے یہ سب فضول ہے, تو کل قربانی کو فضول کہہ دو گے معاذ اللہ, کل حج پہ یہ کروڑوں لاکھوں مسلمان ہر سال کیوں جاتے ہیں اس کو فضول کہہ دو گے, سارا سال عمرے پر کروڑوں روپے خرچ کرتے رہتے بھاگتے رہتے ہیں, یہ سب معاذ اللہ فضول کہہ دو گے تو مر جاؤ گے, اپنی آخرت تباہ کر بیٹھو گے. تو اس لیے نہ یہ فضول نہ وہ فضول, نہ وہ فضول نہ یہ فضول. حج بھی الحمدللہ ہر مسلمان تڑپتا ہے کہ مجھے نصیب ہو, تو یہ دو ڈھائی تین لاکھ روپے خرچ کر کے حج کو کائے کو جاتے ہو, کسی غریب کو دے دو نا, کسی مسکین کسی بیوہ کی بچی کی شادی کروا دو, نانا اللہ مدینہ دکھائے. تو پھر ٹھیک ہے وہ واقعی تمہارا جذبہ اچھا ہے صحیح ہے, تو پھر یہ چراغا بھی صحیح ہے کہ چراغا اللہ کی رضا کے لیے جو کیا وہ صحیح ہے, جو اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا گیا وہ صحیح نہیں ہے, یہ تو ہم کہتے ہیں. تو اس لیے ایسا نہ کریں, ہمارے اس انداز سے نہ جانے کتنوں کو محبت رسول کی چاشنی ملتی ہے. یہ جشن ولادت کا صدقہ ہے کہ اس وقت مسجد فل ہے فیضان مدینہ, اور باب المدینہ میں اس طرح کے سات اجتماع اس وقت ہو رہے ہیں, اجتماع ذکر و نعت ہم نے تقسیم کر دیا, اجتماع بڑھ جاتی ہے غالباً اس وقت روڈ پہ بھی پبلک ہوگی. اچھا پھر مدنی چینل کے ذریعے اس وقت آج ہزاروں لاکھوں کروڑوں مسلمان اس کو دیکھ رہے ہوں گے, غیر مسلم بھی آنکھیں پھٹی ہوئی ہوں گی, یہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے دیوانے ہیں اپنے نبی کے, کہ نبی ان کے نبی کو پردہ کیے 1400-1500 سال ہو گئے, یہ آج بھی اتنی خوشیاں مناتے ہیں, راتیں جاگتے ہیں, اور یہ کروڑوں اربوں روپے مطلب اپنے نبی کے صرف نام پر ولادت کے نام پر یہ قربان کر دیتے, یہ کیسے دیوانے ہیں. تو کفار پر کتنی ہیبت طاری ہوتی ہوگی, غیر مسلموں پر کتنا نبی کی عظمت کا سکہ جمتا ہوگا. ایک اسلام آباد نے بتایا تھا کہ کسی مسجد کے قریب سے کوئی غیر مسلم نکلا تو مسجد سجی ہوئی تھی, اس کو بڑا تعجب ہوا اور اس کے دل میں ہیبت پیدا ہوئی جب معلوم کیا اس نے کہ ہماری نبی کا آج برتھ ڈے ہے, ولادت, یوم ولادت ہے. اچھا تم لوگوں کو اتنی نبی سے محبت ہے کہ اتنا سجا رکھا ہے, ماشاء اللہ. تو اس کے دل میں بھی ایک چراغ روشن ہو گیا اور اس نے کہا کہ بس جس نبی کی یہ شان ہے کہ اتنا عرصہ ہو گیا اب تک ان کی جشن ولادت اس طرح تم لوگ مناتے ہو تو مجھے بھی اپنوں میں شامل کر لو نا, کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا. تو ایک تو یہ کہ غیر مسلم چراغا دیکھ کر کلمہ پڑھے مسلمان ہو جائے, اور ایک مسلمان کہلانے والا جب چراغا دیکھے تو اس کے دل کا چراغ بجھنے پر آ جائے. یہ دیکھو نا نصیب اپنا اپنا, تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے ایمان کا چراغ بجھ جائے. ہمیں یہ چراغا کرنا ہے, کرتے رہنا انشاءاللہ, سبز جھنڈے لہراتے رہنے, اور یہ اصول یاد رکھنا ہے کہ جس کو حلال کہا اللہ اور رسول نے وہ حلال ہے, جس کو حرام کہا وہ حرام ہے, اور جس کے بارے میں کچھ نہ کہا وہ مباح ہے, وہ بھی جائز ہے. اور اس مباح کو جب مسلمان مل کر کرے تو اب وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہو جاتا ہے. وہ اصول پڑھ دو نا, عربی میں اصول ہے نا, بھول گیا ہوں. ما رآہ المسلمون حسن فہو عند اللہ حسن, جس کو مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے. الحمدللہ, تو چراغا کو مسلمان اچھا سمجھ رہے ہیں, جشن ولادت کے موجودہ انداز کو مسلمان اچھا سمجھ رہے ہیں, تو وہ چونکہ شریعت سے نہیں ٹکرا رہا اس لیے اللہ کے نزدیک بھی یہ اچھا مانا جائے گا کہ اچھا ہے. الحمدللہ ساری دنیا میں منایا جا رہا ہے الحمدللہ. اس وقت بھی دنیا میں نہ جانے کہاں کہاں کہاں کہاں اسلامی بھائی جشن ولادت کی ان خوشیوں میں شامل ہیں, بلکہ پچھلی رات جو گزری وہ زبردست اجتماع میلاد ہوئے, آج ان کے یہاں عید کا دن گزرا, اور ہمارا یہ شہر باب المدینہ دیکھ لیجئے اس وقت الحمدللہ ٹریک کالانی نمبر ایک, کورنگی نمبر سارے تین, نیو کراچی 11G, اورنگی ٹاؤن, فیضان مدینہ, صحرا مدینہ, ککڑی گراؤنڈ, کھارا در, اور یہ فیضان مدینہ. الحمدللہ یہاں اجتماع میلاد منعقد ہو رہے ہیں الحمدللہ عزوجل, اور ہند میں اور اس کے علاوہ افریقی ممالک میں اس وقت یو کے یورپ میں اسلام بھائی جمع ہوں گے اور جہاں جہاں اسلام بھائی جمع ہوئے کہاں کہاں کہاں کہاں چراغاں کی الحمدللہ اس وقت برکتیں ظاہر ہو رہی ہیں. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو, اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی جشن میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جب تلک یہ چاند تارے جل ملاتے جائیں گے, جب تلک یہ چاند تارے جل ملاتے جائیں گے, تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے, تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے, چار جانب ہم دیے گی کے جلاتے جائیں گے, چار جانب ہم دیے گی کے جلاتے جائیں گے, گھر تو گھر سارے محلے کو سجاتے جائیں گے, حشر تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے, حشر تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے, مرحبا یا مصطفیٰ کی دھوم مچاتے جائیں گے, مرحبا یا مصطفیٰ کی دھوم مچاتے جائیں گے, تم کرو جشن ولادت کی خوشی میں روشنی, تم کرو جشن ولادت کی خوشی میں روشنی, وہ تمہاری گور میرا جگ مگاتے جائیں گے, وہ تمہاری گور میرا جگ مگاتے جائیں گے, اللہ وسہلا مرحبا, اللہ وسہلا مرحبا, جشن منائے سب مل کر, جنے لہرائے سب مل کر, عید منائے سب مل کر, نعرے لگائے سب مل کر, آقا کی آمد مرحبا, آمین کی آمد مرحبا, کا کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, سراج کی آمد مرحبا, سراج کی آمد مرحبا, حضور کی آمد مرحبا, پر نور کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا, اہلا وسہلا مرحبا, اہلا وسہلا مرحبا, اہلا وسہلا مرحبا, اہلا وسہلا مرحبا, خوشی ہم حشر تک جشن ولادت کی منائیں گے, انشاءاللہ خوشی ہم حشر تک جشن ولادت کی منائیں گے, سجاوٹ اور کرنا روشنی ہرگز نہ چھوڑیں گے, سجاوٹ اور کرنا روشنی ہرگز نہ چھوڑیں گے, منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے, ہرگز نہ چھوڑیں گے, دلوں سے پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے, جلوس سے پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے, نانا نا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے, سرکار کی آمد مرحبا, سرکار کی آمد مرحبا, سب چوم کے بولو مرحبا, لب چوم کے بولو مرحبا, شرمانا چھوڑو مرحبا اور اونچا بولو مرحبا, میرا دل بھی چوبائے تسی میرے وگر آؤ, تیری راہ دے وچ پل کا بچھاوا یا رسول اللہ, تیرا میلا کیوں نام اللہ. الحمدللہ امید ہے کہ اس طرح کے جنہیں وسوسوں نے گھیرا ہوگا ان سب کی کاٹ ہو گئی ہوگی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, صلو علی الحبیب. بہت سارے چراغاں, شادیوں کے چراغاں, نہیں کتنے لوگ چراغاں کرتے, کوئی کچھ نہیں بولتا, تو سرکار کے نام پر چراغاں پر کیوں بولتا ہے؟ کوئی دل کا چور ہے, شیطان ہے, بس شیطان. اللہ تعالیٰ اس گناہ کے یہ اس باطنی مرض سے شفا عطا کرے. نثار تیری چہل پہل پر ہزار بیتے ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سب بھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. آقا کی آمد, آقا کی آمد, حضور کی آمد, پر نور کی آمد, آقا کی آمد, دلبر کی آمد, رہبر کی آمد, افسر کی آمد, سرور کی آمد, تاجور کی آمد, پیغمبر کی آمد, منور کی آمد, محتر کی آمد, شاہ بہروبر کی آمد, رسول انور کی آمد, حبیب داور کی آمد, ساقی کوثر کی آمد, مکی کی آمد, مدنی کی آمد, عربی کی آمد, قرشی کی آمد, اشوی کی آمد, متنبی کی آمد, سلطان کی آمد, زیشا کی آمد, غیودا کی آمد, جانے جانا کی آمد, سیاح افلا لامکا کی آمد, محبوب رحما کی آمد, سرور دو جہاں کی آمد, شاہ کول و مکا کی آمد, محبوب رب کی آمد, شہنشاہ عرب کی آمد, رسول اکرم کی آمد, نور مجسم کی آمد, شاہ بنی آدم کی آمد, نبی محتشم کی آمد, شاہ عرب اعظم کی آمد, آفی امام کی آمد, صحابہ جود و کرم کی آمد, سید کی آمد, سید کی آمد, سید کی آمد, طاہر کی آمد, حاضر کی آمد, ناظر کی آمد, ناصر کی آمد, ظاہر کی آمد, باطن کی آمد, ظاہر کی آمد, سردار کی آمد, سالار کی آمد, مختار کی آمد, منتار منتار کی آمد, دلدار کی آمد, غمخار کی آمد, تاجدار کی آمد, شاندار کی آمد, کی آمد, یاسین کی آمد, میٹھے کی آمد, پیارے کی آمد, اچھے کی آمد, سچے کی آمد, سونے کی آمد, مہنے کی آمد, بشیر کی آمد, نذیر کی آمد, مدیر کی آمد, مجیر کی آمد, بصیر کی آمد, شہید کی آمد, خبیر کی آمد, رحیم کی آمد, رؤوف کی آمد, رحیم کی آمد, کریم کی آمد, نعیم کی آمد, علیم کی آمد, حلیم کی آمد, عظیم کی آمد, آقا کی آمد, دادا کی آمد, مولا کی آمد, اولا کی آمد, اعلی کی آمد, آقا ابدار کی آمد. منانا جشن میلا تن نبی ہرگز نہ چھوڑیں گے, منانا جشن میلا تن نبی ہرگز نہ چھوڑیں گے انشاءاللہ عز و جل, نعرہ لگانا بھی ہرگز نہ چھوڑیں گے انشاءاللہ عز و جل. غیبت کے خلاف للکار دو, غیبت کے خلاف جان جاری رہیں گی, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. محبتوں کے چار, محبتوں کے چار, محبتوں کے چار, کفل مدینہ ان شاء اللہ, کفل مدین لگا رہے گا ان شاء اللہ, کفل مدین لگا رہے گا ان شاء اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد, فیضان میلاد جاری رہے گا جاری رہے گا. سوال سنا اللہ جی, میں ربانی ربانی اتاری مندرا کچھ گجرات ہند سے بات کر رہا ہوں. میرا باپا جان کے بارگاہ میں یہ سوال ہے, اپنا وقار کس طرح سے پیدا کیا جائے, اپنے آپ کو اپنے گفتار میں اپنے کردار میں وقار کس طرح سے پیدا کیا جائے. باپا جان کے بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ مسلمانوں میں بھی اور غیروں پر بھی پروقار انداز کس طرح سے اختیار کیا جائے. ربانی اتاری مندرا کچھ ہند سے اسلام بھائی نے سوال کیا ہے جو آپ نے سنا, یعنی اپنا وقار پیدا کرنے کے لیے نیک اعمال کرنا. اب اس لیے کہ میری عزت لوگ کریں, میری واہ واہ کریں, تو پھر تو یہ نیت نہیں ٹھیک. نیت یہ ہونی چاہیے کہ میرا وقار اس لیے بلند ہو تاکہ میں اس کے ذریعے دین کی خدمت کروں گا, کہ لوگ میری سنیں گے, میری نیکی کی دعوت سنیں گے اور اس کو قبول کریں گے. تو ظاہر ہے کہ جتنا بندہ سنجیدہ ہوگا نا, کم گوہ ہوگا اور تقوی پرہیزگاری اس کے اندر ہوگی, اس کی بات جو ہوگی وہ وزندار ہوگی, یعنی کم الفاظ میں وہ عمدہ انداز میں گفتگو کرے گا, کسی کا مذاق نہیں کرے گا, مذاق اڑائے گا نہیں, قہقہ نہیں مارے گا, یعنی زور سے نہیں ہنسے گا, بات بات پر ہنستا نہیں رہے گا, کسی کو ڈیگریڈ نہیں کرے گا, غیبت چگلی اور اس طرح کی برائیوں میں نہیں ہوگا, سب کے کام آئے گا, دل کو بھی مسلمانوں کے بغض و کینے سے پاک رکھے گا, حسد سے بچے گا اور مسلمانوں پر انفرادی کوشش بھی کرتا رہے گا, فرائض کی پابندی کرے گا, نمازوں پر روزوں پر بھی توجہ رکھے گا. تو اس طرح آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں میں وقار پیدا ہو جائے گا. کہ وقار خریدنے سے تو ملے گا نہیں, نہ بولنے سے وقار پیدا ہو جائے گا میں وقار پیدا کرنا چاہتا ہوں, تو ایسا بھی نہیں ہوگا, بلکہ اس کے لیے اچھے اعمال کرے اور سنجیدہ ہو جائے. سنجیدگی بہت ضروری ہے. جو چھچوڑ پن کرتے ہیں پھر سنجیدہ ہوتے ہیں, مذاق مسکریاں کرتے رہتے ہیں, جس جس کا دل توڑتے رہتے ہیں, وہ کبھی بھی باوقار نہیں ہو سکتے. عارضی طور پر لوگ ٹھیک ہے اس کی ہیبت میں آ جاتے ہیں اس کے پیسوں کی وجہ سے یا اس کے کوئی عہدے کی وجہ سے, لیکن دل سے اس کو پسند نہیں کرتے. تو انشاءاللہ جب ہم سنجیدہ ہو جائیں گے تو باوقار بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور اس کے لیے مدنی قافلوں میں سفر بھی کیجئے. مدنی قافلوں میں سفر کریں گے تو نیکیوں کی طرف دل لگے بڑھے گا, نیکیوں کے فضائل سنیں گے تو گناہوں سے نفرت بڑھے گی, جبکہ گناہوں کے نقصانات آپ سنیں گے. تو اس طرح انشاءاللہ عاشقان رسول کی صحبت ملے گی تو آپ کے اندر انشاءاللہ عزوجل وقار بھی پیدا ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. پیارے بابا جان, کل ہمارے یہاں اور دیگر ممالک میں بڑا دن ہے, عید کا دن ہے, 12 ربیع الاول شریف, عاشقانِ میلاد, جلوس میلاد, جلوس میلاد میں بھی خوب شرکت کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. یہ جلوس میلاد میں کیا کیا نیتیں ہونی چاہیے اور اس کے لیے کیا کیا احتیاطیں بھی ہونی چاہیے, کچھ اس متعلق ارشاد فرما دیا. ظاہر ہے کہ کل تو ہمارے انشاءاللہ دھوم دھام سے جلوس نکلیں گے انشاءاللہ, اور میں سب کو درخواست کرتا ہوں کہ ضرور ضرور ضرور جلوس میلاد میں شرکت کریں اور اس کے لیے اچھی اچھی نیتیں بھی رکھیں اور اللہ کی رضا کے لیے ایسا کریں. یہ اپنا صبح بہار رسالہ مکتبۃ المدینہ کا ضرور اپنے پاس رکھا کریں, اور جن کے پاس نہیں ہے وہ انٹرنیٹ سے بھی لے سکتے ہیں اگر ان کے پاس مکتبہ نہیں ہے تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے. جلوس میلاد میں حتی الامکان با وضو رہیے, نماز با جماعت کی پابندی کا خیال رکھیے. شرعی مجبوری نہ ہونے کی صورت میں جلوس کے دوران بھی نماز با جماعت مسجد کے اندر ادا کرنا واجب ہے. نماز کی جماعت ترک کرنے والے کو عاشق رسول, عاشقان رسول نہیں کہتے ہیں, عاشقان رسول نماز با جماعت پڑھتے ہیں, بلا عذر وہ نئی جماعت چھوڑتے. اور یہ ایک مطلب عالمیہ ہے کہ جلوس میں ایک تعداد ہوتی ہے کہ جو نماز کی طرف متوجہ نہیں ہوتی, جلوس چلتا رہتا ہے نماز نہیں پڑھتے, تو ان سے میری سخت شکایت ہے. خیر اب اس کو بنیاد بنا کر کوئی بولے کہ جلوس غلط ہے تو پہلے شادی بھی غلط کہنی پڑے گی, اس لیے کہ شادی میں بھی بہت غلطیاں کی جاتی ہے, خوب موسیقی اور طرح طرح کی مطلب فضولیات اور گناہ بھری رسمیں ہوتی ہیں, تو اس کی وجہ سے کوئی بھی شادی کو یہ نہیں کہتا کہ شادی مت کرو, بلکہ اس میں جو خرابی ہے اس کو دور کرو. تو اس طرح جلوس کے اندر جو خرابیاں داخل ہو گئیں اس کو دور کیا جائے کہ نماز کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے. اللہ کی رضا کے لیے جو جلوس میں جائے گا اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ نماز اللہ کی رضا کا اہم ترین ذریعہ ہے اور فرض ہے. جلوس میں نہیں جائیں گے گناہ نہیں ہوگا, نماز میں نماز نہیں پڑھیں گے تو گناہ ملے گا, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے جلوس میں بے شک جائیں, ضرور جائیں, لیکن نماز وہاں بھی معاف نہیں ہے, نماز ادا بلکہ جماعت بھی معاف نہیں ہے. اگر مسجد میسر ہے آپ کے قریب, جلوس سے آپ گزرے, جماعت کا وقت ہے اور کوئی عذر یعنی کوئی مجبوری نہیں ہے مسجد میں نماز با جماعت ادا کرنے کے, تو فوراً آپ سب کچھ چھوڑ کے آپ اپنی کریں اور دوسروں کو بھی جس جہاں تک ممکن ہو صلاح صلاح نماز نماز نماز جماعت جماعت کر کے ساتھ لے جائیں اور با جماعت نماز ادا کریں. سب انشاءاللہ ایک دوسرے کو نماز نماز کہتے رہیں گے نا تو امید ہے کہ اس میں فرق پڑے گا جلوس والوں میں. جس کو نہیں بھی پڑھنا ہوگا وہ بھی انشاءاللہ آپ کے کہنے پر درخواست پر امید ہے کہ مسجد کا رخ کر لے گا. تو یہ آپ سب کے سب دیکھو میرا گمان ہے کہ جلوس میں تو جتنے یہاں شرکا ہے ہمارے اور ناظرین کی بھی ایک تعداد ہوگی جلوس میں ضرور شریک ہوگی کل اسلامی بھائیوں کی. تو یہ سب کے سب نیت کریں کہ جلوس میں بھی میری کوئی جماعت نہیں جائے گی, اور کتنوں کو آپ لے جائیں گے یہ بھی نیت کریں مسجد میں ترغیب دلا کر, لڑ کر مار دار کر کے یہ نہیں ہے, بڑبڑا کے نہیں. اب بیچارہ وہ نہیں آ رہا تو کوئی بعید نہیں ہے کہ اس کی کوئی ایسی مجبوری ہو جو بتانا نہ چاہتا ہوں آپ کو. تو ہمارا کام ہے نا نیکی کی دعوت دینا, ڈنڈا مار کے ہم نماز کسی کو نہیں پڑھا سکیں گے. تو اس لیے آپ نرمی سے محبت سے جماعت کی فضیلت بیان کر کے پیار سے, اور جماعت کا کوئی انکار نہیں کرتا کہ جماعت سے نماز پڑھنا کوئی غلط کام ہے, تو آپ محبت سے آؤ نا یار, آ جاؤ نا, آئیے نا, آئیے نماز پڑھنے چلتے ہیں, آپ بھی آ جائیے, جناب آپ بھی تشریف لائیے. ہاں بھائی کیا سوچ رہے ہو, جنت کے سودے ہو رہے ہیں, آئیے آپ بھی نماز پڑھ لیجیے. تو اس طرح محبت سے پیار سے نیکی کی دعوت, آپ کو ایک ایک حرف ایک ایک لفظ کا ثواب ملے گا. سیدنا موسیٰ کلیم اللہ اللہ ربینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ خداوندی مرض کی, یا اللہ جو مسلمان اپنے بھائی کو نیکی کی دعوت دے, امر بالمعروف کرے, تیرے یہاں اس کا کیا ثواب ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے موسیٰ اس کے ایک ایک کلمے ایک ایک کلمے ایک ایک لفظ کے بدلے, کلمہ اس کو بولتے ہیں ایسا لفظ جس سے معنی پورا ہوتا ہو, تو ایک ایک کلمے کے بدلے میں اس کو اس کا جنت میں ایک ایک درجہ بلند کروں گا. کیا ہے کہ اس ایک ایک کلمے بعد ایک سال کی عبادت, معاف کیجئے, اس کے ایک ایک کلمے کے بدلے اس کو ایک ایک ایک سال کی عبادت کا ثواب عطا کروں گا, اور اس کو جہنم کی سزا دیتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے. تو یہ نماز کی جس کو دعوت دیں گے, اگر نماز کی دعوت دینا یہ بھی نیکی کی دعوت نہیں ہے تو نیکی کی دعوت بولتے کس کو؟ بہترین و زبردست نیکی کی دعوت ہے. تو بالکل یہ آپ ابھی سے رٹ لیں, طے کر لیں کہ ہم نے مطلب یہ زندگی بھر نماز کی دعوت دیتے رہنا, یہ نہیں کہ خالی جلوس میں, اور جلوس میں بالخصوص کہ لوگ غافل ہو جاتے ہیں, شیطان غافل کر دیتا ہے کہ یار وہ جلوس سے بچھڑ جاؤں گا تو میرا جلوس آگے پیچھے ہو جائے گا, تو میں ٹرک میں بیٹھا ہوں تو پھر میرے مجھے جگہ نہیں ملے گی. ارے بھائی ٹرک میں جگہ نہیں ملے گی کوئی بات نہیں, اس پر صبر کرے گا انشاءاللہ جنت میں آقا کے قدموں میں جگہ ملے گی انشاءاللہ. قربانی دو یار, ٹرک جاتا ہے تو چلا جائے, جنت ہاتھ سے نہیں جانی چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو اب جلوس میں آپ نے نماز کا وقت آیا, اذان کی آواز آئی, وقت پتا ہوتا ہے کتنے بجے جماعت ہوتی ہے, عام طور پر پتا ہی ہوتا ہے. تو جماعت کا وقت آیا تو مسجد آئی, اور آپ کو کوئی مجبوری نہیں ہے تو مہربانی کر کے, کیونکہ رش ہوگا مسجدوں میں, نمازی تو ہوتے ہیں بکثرت مسجد میں جلوس کے دوران ہوتے ہیں, اس کا تو مجھے تجربہ ہے کہ پانی ختم ہو جاتا ہے ٹنکیوں میں, اتنا رش ہو جاتا ہے. اگرچہ ایک تعداد جو نماز نہیں بھی پڑھتی تو وہ ویسے ہی نہیں پڑھتی, سارا سال ہی نہیں پڑھتے بےچارے, اللہ ان کو توفیق دے. تو ان کو مطلب یہ کہ آپ نے اب انفرادی کوشش ان پر کرنی ہے, اور جو نعت خوان مائک پہ لگے ہوتے ان کو بھی میری درخواست ہے کہ مائک چھوڑ دیں آپ, یار نعتیں پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ, اپنے آقا کے قدموں میں مدینے میں نعتیں پڑھیں گے انشاءاللہ, آپ کو پھر جگہ نہیں ملے گی مائک پر, نہ صحیح انشاءاللہ آقا کے روبرو نعتیں پڑھیں گے انشاءاللہ. آپ مائک چھوڑ دیں, اپنا ٹرک چھوڑ دیں, نعت پڑھنے کی باری چھوڑ دیں, اور دوسرے نعت خانوں کو بولے کہ چلو بھائی سرا نماز کے لیے. تو وضو اگر آپ جلوس میں رکھو گے نا تو انشاءاللہ آپ کو نماز میں اور بھی سہولت ہو جائے گی. اچھا تو یہ کہ چاہے نعت خوان ہو, وہ نعت خوان ہو جس کے پاس مائک ایک سے ایک ٹرکوں میں لگے ہوتے ہیں, ان سب مائک والوں کو بھی میری درخواست ہے, جتنے کیمپ لگتے ہیں نا, کیمپ بند کیا ہوئے ٹینٹ لگتے ہیں, وہ استقبال کرتے ہیں کہ اب فلاں کی قیادت میں عاشقان رسول کا جلوس میلاد گزر رہا ہے مرحبا کر کے, وہ ان سب وہ اعلان شاہوں کی خدمت میں عرض ہے کہ اس وقت آپ نے یہ اعلان کرنا ہے کہ عاشقان رسول مسجدوں میں اذان ہو گئی ہے سب چلو نماز کے لیے, اور یہ بھی پھر مائک رکھ دیں اور یہ اعلان شاہ بھی مسجد میں نماز پڑھے. یہ میں اپنائیت کی وجہ سے اعلان شاہ بولتا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ جتنے بھی اعلان کرنے والے ہوتے ہیں سبھی اپنے ہی ہوتے ہیں, عاشقان میلاد ہی تو ہوتے ہیں, تو جو عاشقان میلاد ہے عاشقان رسول ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ مجھ سے ناراض ہو جائے, میں تو نماز کا بول رہا ہوں اور میں پیار سے ان کو اعلان شاہ بولتا ہوں, اعلان کرتے رہتے ہیں بےچارے, تو ان کا جذبہ ہوتا ہے. یہ بھی ظاہر ہے کہ ہمارے جلوس کی رونق ہے کہ جگہ جگہ استقبال کرتے ہیں جلوس کا, یہ بھی ان کو بھی اچھی نیتوں کا ثواب ملے گا. تو اب ایک اعلان میں ان کو اضافہ کرنے کی اپنی درخواست ہے, اللہ کرے یہ یہاں بھی ہو اس طرح کے اعلان شاہ, اور ہمارے مدنی چینل پر بھی ہوں, اور اگر نہ بھی ہو تو آپ کے بھی تو سورسز ہوتی ہے نا, اپنی پرسنل سورس کے ذریعے ایسے استائی بھائیوں کو آپ جا کر بولنا کہ الیاس نے یہ مدنی التجا کی ہے کہ اس بار سے اب ہر بار اپنے کو مائک پر نمازوں کے اوقات پر اعلان کر کے مسلمانوں کو عاشقان رسول کو عاشقان میلاد کو مسجد کا رستہ دکھانا ہے کہ جیسے ہی نماز کا وقت ہو نماز پڑھ لو, جیسے ہی نماز کا وقت ہو نماز پڑھ لو. تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم میرا تعاون فرمائیں گے, کیونکہ ہماری تحریک جو ہے نا دعوت اسلامی کی تحریک یہ مسجدیں بھرو تحریک ہے, سیاسی لوگ نہیں تحریک چلاتے جیلیں بھرو جیل بھرو جیل بھرو, ہم بولتے مسجد بھرو مسجد بھرو مسجد بھرو, تاکہ جہنم کی جیل سے ہم کو آزادی رہے, جہنم کی جیل بہت خطرناک ہے, اللہ اس سے ہم مسلمانوں کو جو بھی اس وقت ہمارے ساتھ شریک ہے ناظرین بھی, اور ہمارے جو عاشقان میلاد اس وقت جمع ہے, اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے اور جہنم کی جیل سے آزاد رکھے, اور بے حساب جنت کا داخلہ نصیب فرمائے کہ محبوب کے قدموں میں جا کر ہم بس وہیں آقا کے پڑوس میں جنت میں رہیں. اے کاش. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جلوس میلاد میں گھوڑا گاڑی اور اونٹ گاڑی سے اجتناب کیجئے کہ یہ پیشاب اور لید سے عاشقان رسول کے کپڑے وغیرہ پلید کر دیتے ہیں. یہ میں برسوں سے بول رہا ہوں مگر بہرحال سب نہیں مانتے, لیکن امید ہے کچھ تو فرق پڑا ہی ہوگا. تو اس لیے گھوڑا گاڑی اور اونٹ گاڑی نہ لایا کریں. ویسے بھی یہ بے زبان جانور ہے اور بھیڑ بہت ہوتی ہے. کبھی کوئی جانور اونٹ ہے بدک گیا, اونٹ جب پاگل ہوتا ہے نا پھر جان پہ آ جاتا ہے, اور جب وہ کسی کو پکڑ لیتا نا اپنے دانتوں سے پھر اس کا چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ عافیت نصیب فرمائے. تو اس لیے یہ جانور بے زبان ہیں, یہ بدک سکتے ہیں. تو ایک تو یہ خطرہ جانوں کا کہ پھر پتہ نہیں کتنوں کو کاٹ لے کچل لے مار دے ٹانگوں میں رون دے, اور پھر بگدڑ مچے وہ الگ, اس میں کچھ لے لو خدا نہ خاصتا. تو اس لیے جانوروں کو تو نہ لائیں, کیونکہ یہ وہ سدائے ہوئے جانور تھوڑی ہوتے ہیں جو جنگوں میں چلتے تھے, کرائے کے مطلب وزن بردار وزن بردار ہوتے ہیں. اور لید پیشاب کی تو الگ تکلیف ہوتی ہے, پھر پاؤں اس میں سن جاتے ہیں, چپل میں گھس جاتی ہے لید تو پاؤں ناپاک ہو جاتے ہیں. پھر مسجدوں میں جائیں گے وضو خانے پہ پانی ہوتا ہے گیلے ہوتے ہیں, وہ گیلے پانیوں میں آپ گندے پاؤں ناپاک پاؤں ڈال دو گے پھر جو حشر ہوگا وہ آپ کو سمجھنا چاہیے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ جتنے بھی اونٹ اور گھوڑا گاڑیاں لاتے ہیں ان کو نہیں لانا چاہیے. اور آپ سب اتنے لاکھوں لاکھ مسلمان مجھے سن رہے ہیں, ایسوں کو آپ انفرادی کوشش کر کے سمجھائیں, ان کا ذہن بنائے کہ مطلب یار مسلمانوں کی نمازوں کے لیے کتنے مسئلے ہوتے ہیں, اس سے گندے پاؤں ہو جاتے ہیں اور ناپاک ہو جاتے ہیں, کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں, پھر بدبو کے بھپکے الگ اڑتے ہیں یہ جب لید کرتے ہیں تو, اور وہ تو وہاں تو خوشبویں اڑنی چاہیے جلوس میں. تو اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی مشورہ دیتا چلوں کہ اسلامی بہنیں بکثرت جلوس میں ہوتی ہیں, میں اسلامی بہن میں سے کہہ رہا ہوں نہ کہ عورتیں, دعوت اسلامی والیاں میں نہیں سمجھتا کہ ایسی حرکتیں کریں, ان کو تو ظاہر اگر کوئی کرتی بھی ہے تو وہ ہرگز آئندہ نہ کرے. یہ جلوسوں میں مردوں کے جلوس میں تمہارا کام کیا ہے, تم مت دوڑا کرو. تم مدنی چینل پر ہی مطلب یہ کہ کیا کم مطلب الحمدللہ یہ نظارے نظر آتے ہیں کہ وہاں مطلب جانا. تو بہرحال یہ کہ اسلامی بہنیں ہرگز ہرگز جلوس میلاد میں نہ جائیں, اور میں آپ سب کو مشورہ دوں گا کہ مدنی منوں کو بھی مت لے جایا کریں, کیونکہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ بھگدڑ مچی, کوئی کسی وجہ سے بھگدڑ مچی تو آپ بچے کو سنبھالو گے اپنی جان کو سنبھالو گے. فیضان مدینہ میں تین چار سال پہلے بھگدڑ مچی تھی, اس میں بچے شہید ہوئے تھے. کتنے بچے شہید ہوئے تھے؟ چار پانچ بچے میرے خیال شہید ہو گئے تھے. تو بچے تو بےچارے نازک ہوتے ہیں, تو اس لیے نہ بچوں کو آپ جلوس میں لے جائیں کل, اور آئندہ کے لیے ہر گیدرنگ کے لیے مشورہ ہے. یہاں بھی گیدرنگ ہونا وہاں مطلب ہمارے یہاں کے حالات ویسے بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں اس تعلق سے بھی کہ کب کوئی کیا کر دے کچھ سمجھ نہیں آتی. تو بچے ہوں گے تو بچے کی وجہ سے آپ کی بھی جان جائے گی, یا بچہ آپ کے ہاتھ سے چھوٹ جائے وہ بےچارہ کچل جائے گا بھاگنے والوں کے اس میں. اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے. ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے کہ ہمارا کل کا جلوس بھی بخیر و عافیت اتمام کو پہنچے. تو یہ آپ بھی دعائیں کرتے رہے کہ دعا اور عبد القدا دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. اب مل کر دعائیں کریں گے انشاءاللہ سب خیریت سے نپٹ جائے گا انشاءاللہ. تو یہ بالکل طے ہے بچوں کو آپ نے لینا ہی نہیں. بچہ رو رو کے بھلے مطلب گھر میں وہ لمبا ہو جائے گا نہیں, یہ گھر میں رو لے اچھا ہے. پھر یہ آپ کو رلائے یہ نہیں ٹھیک, آپ کو میری زندگی میں رلائے گا پھر یہ, اللہ نہ کرے کچھ ہو گیا تو. تو بچوں کو قطن نہیں لے جانا ہے, استائی بہنوں کو قطن جلوس میں نہیں جانا ہے. بچہ وہی آپ لے جائے کہ جو اپنے پاؤں پر کھڑا ہو, خدا نہ خدا بچھڑ جائے ہاتھ سے نکل جاتے کے تو وہ گھر پہنچ سکتا ہو, ایسا سمجھدار ہو تو پھر غالباً حرج نہیں ہے. لیکن یہ اب آپ نے طے کرنا ہے کہ اتنا سیاڑا ہے کہ نہیں. تو بچے کتنے سیاڑے ہوتے ہیں تو آپ کو پتا ہے, بےچارے بڑا جب مطلب سد بدھ بھول جاتا ہے ایسے موقع پر تو بچہ تو پھر بچہ ہوتا ہے. تو بچوں کے جلوس میں بچوں کی جلوس میں شرکت کا بالکل میری سمجھ میں آتا نہیں ہے, قطعاً سمجھ میں نہیں آتا, ان کا ہونا ہی نہیں چاہیے. جلوس میں لنگر رسائل چلائیے, یعنی مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ رسالے اور مدنی پھولوں کے مختلف پمفلٹ خوب تقسیم کیجیے. یعنی ہو سکے تو کم از کم اگر زیادہ آپ خرچہ نہیں کرے تو بارہ بارہ تو ابھی لے جانا, بارہ رسالے, اور اللہ توفیق دے تو بارہ وی سی ڈی لے لیں. مگر وی سی ڈی آپ بیانات کی لیں, میرا مشورہ ہے کیسٹیں وی سی ڈی نعتوں کی بھی صحیح ہے, اچھا کام ہے, لیکن میرے جو نعتوں کے اور شوقین ہوتے ہیں وہ خرید لیتے ہیں. بیانات کی عموماً لوگ خریدتے, اس کے مقابلے میں نعتوں کے مقابلے میں کم انٹرسٹڈ ہوتے ہیں, تو نعتوں کی تو خود ہی خرید لیتے ہیں. تو جو ان کے پاس نہیں ہے وہ دی جائے, تو بیانات کی آپ وی سی ڈیز لیں مکتبۃ المدینہ سے اور وہ ان کو دیں. ایک سے انقلابی بیانات ہیں جو آتے رہتے ہیں, ان کو پتا ہے کیسے کہ انقلابی بیان ہے کہ مطلب سن کر شرابی شراب سے توبہ کر لیتے ہیں, بے نمازی نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, اور کیسا ماشاءاللہ اصلاح ہو جاتی ہے لوگوں کی, جرائم پیشہ لوگ سدھر جاتے ہیں, مبلغ بن جاتے ہیں. تو اس لیے آپ وی سی ڈیز اپنی بیانات کے لیے وہ جلوس میں تقسیم کریں, بیانات کی آڈیو کیسٹیں تقسیم فرمائیں, اپنے رسالے پمفلیٹ یہ مکتبۃ المدینہ سے لے لیں اور ان کو تقسیم کریں. کچھ نہ کچھ, کچھ نہ نہیں تو کچھ نہیں تو میں نے عرض کی کہ بارہ رسالے تو ہر اسلامی بہن بانٹے بانٹے اور بانٹے. اسلامی بہنیں بھی اپنے بیٹوں کے ذریعے, اپنے گھر کے محارم کے ذریعے جلوس میں لنگر رسائل کروا دیا کریں, ان کو رقم دے دیا کریں اور یہ رسالے وغیرہ لے کر یہ جلوس میلاد میں بانٹیں, خوب دل کھول کے بانٹیں. بے شک آپ وہ لنگر کھانے پینے کا بھی چلائیں, کھانا کھلانا بھی بہت ثواب کا کام ہے. تو مثلا نہیں کہ آدھا خرچہ کھانے پر کر دیں, آدھا خرچہ لنگر رسائل پر کر دیں, اس طرح تقسیم کر لیں. وہ کھانے پینے کا لنگر بھی جاری رہنا چاہیے کہ وہ بھی ہمارے شعائر, معاف کیجیے, ہمارے معمولات میں سے اہل سنت کے, تو یہ بھی چلتا رہنا چاہیے. چونکہ ہم نیازی بھی تو ہے نا, نمازی تو ہی ہے لیکن نیازی بھی ہے, تو نہ ہم نمازی کا اپنا لقب دور چھوڑیں گے نہ نیازی کا چھوڑیں گے, ہم دونوں ہیں الحمدللہ. اور قبر میں بھی نمازی بھی ہوں گے نیازی بھی ہوں گے انشاءاللہ. تو نیاز بھی ہم نے نہیں چھوڑنی, کھانا بھی کھلانا ہے, اس کو بھی جاری رکھنا ہے اور نماز کو بھی جاری رکھنا ہے انشاءاللہ عزوجل. یہ دونوں کرتے رہے. مختلف مقامات پر یہ اسلام بھائی جمع ہیں, ملک بھر میں بھی اجتماعی میلاد میں, شاید ہر ہی اجتماعی میلاد میں مکتبۃ المدینہ کا بستہ ہوگا. ہر اسلامی بھائی نیت کر لے کہ انشاءاللہ جاتے ہوئے مکتبۃ المدینہ سے لنگر رسائل کے لیے ہم کچھ نہ کچھ ضرور خریداری کریں گے. یا والے بھی آپ اٹھا کے نیت کریں. ماشاءاللہ. پھل اور اناج وغیرہ بھی جو بانٹے جاتے ہیں جلوس میں, یہ بھی جائز ہے, اچھا کام ہے, لیکن مجھے اس سے بڑا اختلاف ہے کہ یہ پھینکتے ہیں. اب پھینکنے میں بھی ایسا ہو نا کہ کسی نے کیچ کر لیا اس طرح ممکن ہو تو پھینکنا حرج نہیں ہے, لیکن کیچ نہیں ہوتا نا, کوئی کیچ کرتا ہے کسی کے ہاتھ سے چھوٹتا ہے تو وہ چھوٹتا ہے, تو بھی اگر وہ اٹھانے میں کامیاب ہوتا ہو تو بھی آدمی بولے, لیکن اتنا رش ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے قدموں میں کچل جاتا ہے. تو اس طرح اناج اور پھل جو ہے پاؤں میں کچلتے ہیں اور ان کی بے حرمتی ہوتی ہے, تو ایسا کرنا ناجائز ہے, یہ ذہن میں رکھیں. آپ گناہ گار ہوں گے, ثواب نہیں ملے گا. کہ اس طرح آپ اناج اور پھل پھینکیں گے, آپ کو پتا ہے کہ یہ قدموں میں کچلے گا, یہ برباد ہوگا, تو اب یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. ہمارا جلوس اس سے پاک ہے ایسی حرکتوں سے. ہمارا جلوس جو ہے وہ اللہ اور رسول کی رضا کے لیے ہونا چاہیے, تو اس میں عین شریعت کے مطابق سارے کام ہوں. تو آپ لنگر بانٹے پھلوں اناج گولی چاکلیٹ بسکٹ, تو یہ لوگوں کے ہاتھوں میں گئے, زمین پر گرے, گر گیا معافی مشکل, اٹھایا جا سکتا ہو تو ٹھیک ہے, لیکن اب اتنا رش ہے کہ وہ اٹھا ہی نہیں سکتا بندہ, تو کچل جاتا ہے, آنکھیں دیکھتی ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا بہت سارے پھل اناج اور یہ بسکٹ اور کچلے ہوئے لوگوں کے قدموں میں روندے جاتے ہیں. نا نا نا, ایسا مت کیا کرو, توبہ توبہ. لوگ آپ کو اس لیے چندہ نہیں دیتے, قوم کے چندے کا یہ ضیاع, یہ الگ مطلب وبال, اور پھر اناج کی بے حرمتی الگ, پھر اس میں نیاز کا تقدس کا پامال ہونا یہ الگ. تو اس لیے لوگوں کے ہاتھوں میں دیا کرو, ٹھیک ہے. اور کوئی ایسا کرتا ہو آپ کے محلے میں اور آپ جانتے ہو آپ کی بات کا وزن ہوتا ہے, انفرادی کوشش ہے کیا کرو. اب میں مائک پر تو سال میں ایک بار سمجھاؤں گا تو سمجھاؤں گا, تو یہ لوگ تھوڑی سنتے ہوتے ہوں گے سب. تو ان کو توبہ کراؤ پچھلے سارے گناہوں سے, بولو اگر آئندہ آپ جتنا بانٹتے ہو اسے بارہ گنا زیادہ بانٹو, بانٹنے کی منع نہیں ہے, یاد لوگوں کے ہاتھوں میں. آپ تھیلی دیتے ہو نا, تھیلی بانٹو, تھیلی اور تھیلا بانٹو, پر لوگوں ہاتھوں میں, یا کسی کے پیٹ میں جائے, کیونکہ یہ نیاز پیٹ میں جانی چاہیے تو برکت دے گی, یہ قدموں میں آئے گی تو جو برکت ہوگی وہ چلی جائے گی. تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اپنے جاننے کی, بہت سی تنظیمیں ہوتی ہیں علاقے کے اسلامی بھائی ہوتے ہیں جو یہ اس طرح بےچارے کرتے ہیں چندہ وغیرہ کر کے, تو آپ جا جا کے ان کو سمجھاؤ, ٹھیک ہے, انفرادی کوشش کرو, اس کا بھی ثواب پاؤ گے, اور ابھی ثواب نیکی کی دعوت کہلائے گی نا یہ بھی, تو یہ نیکی کی دعوت کا ثواب ابھی آپ نے سنا نا, ایک ایک کلمے کے بدلے ایک ایک سال کی عبادت کا ثواب, اور جہنم کا عذاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ حیا فرمائے ایسے شخص کو. تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس میں بھی میرا تعاون فرمائیں گے. میرا تعاون میں سے بولتا ہوں کہ یہ میری طرف سے بھی نیکی کی دعوت ہے, اور یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے, میرا تعاون کیا نہ میری رضا کیا, میں تو اسے بے بس بے بس بے کس عاجز بندہ ہوں اللہ تعالیٰ کا. تو بہرحال یہ آپ نے کرنا ہے, ٹھیک ہے نا, انشاءاللہ عز و جل. حسن بابا یہ جیسے کہ ابھی آپ نے گورے اور اس کا کہا, تو بتانے والے بتاتے ہیں کہ پہلے کے مقابلے میں اس طرح کی سواریاں اب جلوس میلاد میں کم ہو گئی ہیں الحمدللہ. اسی طرح یہ جو بھی آپ نیاز وغیرہ کے متعلق جو فرما رہے ہیں, اب بعض ہوتے نوجوان جو تفریحی ذہن رکھتے ہیں جی, اور وہ اس میں مطلب وہ صحیح فرما رہے ہیں آپ, تو وہ عموماً اس طرح کے اجتماع وغیرہ سنتے بھی نہیں ہیں, وہ کرتے ہیں, باقی شاید ہو سکتا ہے کہ تعداد ہوگی جو بڑی اس سے فرق پڑا ہوگا, ہر سال آپ بتا دیں گے بھائی. سنیوں کی جتنی بھی انجمنیں یہ جشن ولادت مناتی ہیں نا, میں کسی بھی انجمن کو نہیں جانتا جو دعوت اسلامی کی مخالفت کرتی ہوں, میں نہیں جانتا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے اپنا کام کرتے ہیں, اللہ قبول فرمائے, یہ میری مخالفت میں یہ گھوڑا گاڑی لائے اور اونٹ گاڑی, ایسا ممکن بھی نہیں ہے. نہ میں بولتا, الیاس بولتا ہے کہ مت لٹاؤ تو ہم اب زیادہ لوگوں کے قدموں میں کچھ لیں گے یا ناج, ایسا کوئی بھی سدھی میں تصور بھی نہیں کر سکتے. سب میرے بھائی ہیں, سب عاشقان میلاد ہیں, اور اس نقطے پر ہم سب متفق ہیں مدنی پھول پر کہ ہم عاشقان, ہم سب کے سب, سب یہ عاشقان میلاد ہیں, اور میں غلام عاشقان میلاد, الحمدللہ ہم تو عاشقان میلاد کے خادم ہیں. تو میں تو یہ اپیل کرتا ہوں, اور ہم سب کو جس کا میلاد مناتے ہیں نا ان کو راضی کرنا مقصود ہے, ان کے رب کو راضی کرنا مقصود ہے. تو جب تک ان کی رضا کے مطابق ہم نہیں کریں گے تو کیسے راضی کر پائیں گے. تو یہ بچہ بھی سمجھتا ہے کہ اناج کو قدموں میں ڈالنا اور روندنا کچلنا یہ کوئی ثواب کا کام نہیں ہے, بچہ بھی جانتا ہے. انہیں سمجھانے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے, یہی تعجب ہے, ضرورت بھی نہیں ہونی چاہیے. اس طرح شربت پلاتے ہیں تو دھڑا دھڑ وہ گرتا ہے, نہیں آپ اس طرح پلائیں گے گرے نہیں, ترکیب سے پلائیں, اطمینان سے پلائیں گرے انشاءاللہ. بعض جذباتی جو ہوتے ہیں نا اشتعال انگیز نعرہ بازی کرتے ہیں, اور بلکہ ہمارے یہاں بھی آج دوڑتے ہیں بےچارے, یہ بھی سن لے وہ بھی سن لے, ارے بھاگ رہے کہ تو پہلے ہوگا یار, وہ سن لے گا تو کائے کو, مطلب آ بیل مجھے مار, یہ کائے کو کہتا ہے, کیوں کہتا ہے سر, اب آپ سمجھدار ہیں, یہ بھی سن لے وہ بھی سن لے, تو اب کیوں مطلب مشتعل کرتے ہو یار, اپنی برات ہے, جب اپنی برات ہوتی ہے نا تو اس میں آدمی مطلب وہ ایسی نرمی اور اخلاقی اس کی باؤنڈری بنا لیتا ہے, پروٹیکشن اس کو فراہم کرتا ہے کہ برات جو منزل تک پہنچ جائے, بھئی یہ بھی سن لے وہ بھی سن لے, دار دار دار دار دار کر کے پتھراؤ شروع ہو گیا, یار خاما کا کیا کرو گے, خود بھی مرو گے دوسروں میں مرواؤ گے, اور آپ کا جلوس جو منتشر ہو جائے گا. تو یہ بھی سن لے وہ بھی سن لے, دعوت اسلامی میں تو کم از کم پابندیاں, آئندہ یہ نعت خوان بھی سن لے کان کھول کے, یہ مت کہا کرو یہ بھی سن لے وہ بھی سن لے, اب بولیں گے تو یہ سننے آئیں گے تمہاری, اور جو نہیں سننا جس کے کان اس سے آشنا نہیں ہے, جس کو یہ سننے میں مزہ نہیں آتا, اپنے کائے کو زبردستی اس کے کان میں یہ ٹھوسے یار, جس کا منہ کڑوا اس کے منہ میں مٹھائی کائے کو ڈالتے ہو یار, جس کا منہ میٹھا ہے میٹھے مدینے سے محبت سے, جس کا دل میٹھا میٹھا اس کو مٹھائی کھلاؤ, کائے کو ہر ایک کے منہ میں ٹھوکتے ہو. تو اس لیے مہربانی کر کے اشتعال انگیز نعرہ بازی نہ فرمائے, اس کے انجام ہم نے دیکھے کہ اشتعال انگیز نعرہ بازیوں کے بعد جو فائرنگیں ہوئی ہیں اور لاشیں گری ہیں پتہ ہے میرے کو, تو اس لیے مہربانی کر کے ایسا نہ کیا کریں. اشتعال انگیز نعرہ بازی پروقار جلوس میلاد کو سبوتاز کر سکتی ہے. پر امن رہنے میں آپ کی اپنی بھلائی, اور اسلام بھی ہمیں اسی کی تعلیم دیتا ہے. ہمیں اس میں اخلاق سے ایسا انداز اختیار کرنا چاہیے کہ اگر کوئی غیر ہے بھی تو آپ کا اپنا بن جائے, لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر. اب یہ ساری تفصیل بتا نہیں سکوں گا میں, تو یہ کہ بہرحال یہ کہ آپ حسن اخلاق کے ساتھ برتاؤ کریں, اور خامہ کا کسی کو جا کر مطلب یا کسی کو چیڑا کر ایسے حالات پیدا نہ کریں کہ جس سے کوئی ہنگامہ کھڑا ہو. خدا نہ خاصہ اگر کہیں ہلکا پھلکا پتھراؤ ہو بھی جائے تب بھی جذبات میں آ کر جوابی کاروائی پر نہ اتر آئے کہ اس طرح آپ کا جلوس ملا تتر بتر اور دشمن کی مراد بر آور. تو پتھر جو آپ کو آ کے لگا تو اس پہ آپ یہ ذہن بنائے کہ وہی پتھر اٹھا کر مارنا یہ نہیں, کہ پتھر کھانا سنت ہے, وہی پتھر اٹھا کر مارنا سنت ہے, یہ کوئی روایت میں نے نہیں پڑی. ہم تو اہل سنت ہیں, ہمیں سنت پر عمل کرنا ہے. تو انشاءاللہ ہم نرمی کریں گے نا تو مسئلہ حل ہو جائے گا. ایک چانٹا مارے کسی کو, آپ نے گھوسا دیا تو پھر اس نے اٹھا کے پیٹ میں لات ماری تو کیا ہوگا؟ تو اگر ایک چانٹا کوئی آپ کو مار دے آپ دوسرا بولو مسکرا کے یار ایک اور مار لیں تو شاید وہ شرمندہ ہو جائے. ایک مثال دیتا ہوں کہ اس طرح مطلب یہ کہ پیشاب پیشاب سے پاک نہیں ہوتا, پیشاب پانی سے پاک ہوتا. تو موقع کے موقع محل کے حساب سے اپنے انداز کو آپ اختیار کیجئے, اور دین کا کام نرمی سے حسن تدبیر سے حسن اخلاق سے کیجئے. یہ جلوس میلاد ہماری منزل نہیں ہے, جشن ولادت ہی ہماری منزل نہیں ہے. ہماری منزل جنت ہے, آقا کا پڑوس ہے, اور وہ اللہ کی رضا کی صورت میں ہی ملے گا. تو ہم جیسا چاہیں غلط سلط جلوس میلاد چلا ایسا نہیں ہوگا. ہم نے شریعت کے مطابق جلوس میلاد چلانا ہے, ہمیں شریعت کے مطابق جشن ولادت منانا ہے. تو یہ جنت میں لے جانے والا ایک عمل ہے, اس کے علاوہ سارے اعمال خیر جو ہیں وہ بھی ہمیں بجا لانے ہیں, اور سنتوں کا پیکر بن کر ہمیں عملی طور پر بھی اہل سنت اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ عز و جل. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اتنے سارے اسلام بھائی سو فیضان مدینہ میں نظر آ رہے ہیں, نہ جانے کہاں کہاں ہوں گے. کیا یہ سب جو جلوس میں جائیں گے تو کیا یہ سب سر پر سب امامہ باندھ کے جائیں گے؟ سب امامہ جنہوں نے نہیں باندھا نا ان کو بھی میں درخواست کروں گا کہ آپ باندھ کے جانا, جھنڈا لے کے جانا, سب امام شریف سب کے سب باندھ کے جانا. یہ بیچارے ہیں نا بہت سارے علاقوں کے, تو اپنے اپنے علاقوں میں جہاں بھی جائیں نا سبز امام اور سبز جھنڈوں کے ساتھ ہی جانا ہے. یہ جلوس میلاد کا ایک امتیازی اپنا مطلب یعنی کہ وہ امتیازی نشان ہے ہمارا, سبز جھنڈا اور سبز امام. ٹھیک ہے, یہ جنہوں نے نہیں پہنا, کیونکہ دعوت اسلامی میں تو لاکھوں لاکھ مسلمان, لیکن یہ سبز امام نہیں پہنتے تو دعوت اسلامی والے نظر نہیں آتے. اس لیے انشاءاللہ امید ہے کہ یہ امامہ شریف سر پہ باندھ کے جائیں گے, کندھے میں رکھ کے نہیں, ہاں سر پہ, اس کی جگہ سر ہے, باندھنا نہیں آتا کسی سے بندھوا لینا. اور آئینے کے سامنے تھوڑا پریکٹس کرو گے تو انشاءاللہ سیکھ بھی جاؤ گے. کپڑے باندھنے کپڑے پہننے بھی تو نہیں آتے تھے نا چھوٹے تھے, تو سیکھ ہی گئے, جذبہ ہوگا تو یہ بھی سیکھ جائیں گے. امامہ باندھنا کیا مشکل ہے. ہمارے مدرسۃ المدینہ کے مدنی منے چھوٹے چھوٹے سا امامہ بہترین باندھتے, مجھے باندھنا نہیں آتا اس طرح کا, واقعی بولتا ہوں. ان کو ایسا اچھا آتا ہے, بس کوشش کریں گے ہو جائے گا, سیکھ لیں گے آپ بھی انشاءاللہ عز و جل. تو امید ہے کہ امام کے ساتھ سارے ناظرین جہاں جہاں سن رہے جہاں جہاں یہ جلوس میں ان کے لیے ممکن ہے جلوس ہے تو وہ امام شریف باندھ کر انشاءاللہ جائیں گے, اور ایسی نیت کے ساتھ جائیں گے کہ آج جلوس میں نے امامہ شروع کیا ہے تو اب میرا امامہ قبر میں بھی ساتھ جائے گا انشاءاللہ. اب مستقل امامے کی سنت انشاءاللہ سر پہ سجی رہے گی انشاءاللہ. بابا یہ جو آج ہمارے ساتھ اجتماع میلاد میں شریک ہیں, کیا انہیں آج کی اس بابرکت گھڑیوں میں ہفتہ وار اجتماع کی بھی نیت کر لینی چاہیے. کیوں نہیں, کتنے؟ جو بھی صاحب بھائی شریک ہے وہ بھی, ناظرین بھی, جہاں جہاں سنت و بھرا اجتماع ہوتا ہے ہفتہ وار, تو اپنے اپنے, جیسے باب المدینہ میں چار جگہ ہوتا ہے ہفتہ وار اجتماع جمعرات کو, تو اپنا جو بھی آپ کا ڈویژن پڑتا ہے وہاں علاقہ, تو اس میں آپ اس اجتماع میں شرکت فرمائیں. تو سارے صاحب نیت کریں بارہویں رات کی برکت سے, بارہویں شریف کی نسبت سے, کہ کم از کم بارہ ہفتہ وار اجتماع میں اول تاخیر شرکت کروں گا انشاءاللہ عز و جل. اب جو قافلے میں نہیں گئے بابا وہ, ہاں آپ دیکھو گیارہ بارہ تیرہ ربیع نور شریف کے قافلے کی ترکیب کی اعلان کیا تھا, تو الحمدللہ بے شمار صاحب اس وقت قافلے میں بسے بھر بھر کے جا رہے ہیں, گئے بھی رہے بےچارے اعلان کا, لیکن بابا کس کس کا اعلان, ہاں بہت قافلوں کی دھوم مچی ہوئی ہے, عاشق آل رسول پھر بھی کم نہیں ہے, دیکھو بھرا ہوا ہے کچا کچا جانا مدینہ, روڈ بھرا ہوا ہوگا شاید, اور سات جگہ اجتماع انشاءاللہ ساتوں جگہ اس وقت روڈ دیکھ رہے ہیں. ہاں الحمدللہ اسلامی بھائیوں سے اور عاشق آل میلاد سے وہ ہر اجتماع ہمارا پٹا پڑا ہوگا انشاءاللہ جل جلالہ. تو یہ کہ جو ابھی قافلے میں سفر نہیں کیے نا اور یہاں تشریف لیا ہے, میں ان کو دونوں ہاتھ باندھ کر درخواست کرتا ہوں کہ چلیے آج کی رات ہمارے ساتھ گزار لی نا, صبح بہارا گزار لیں, اب صبح ہو آپ کو اسپیشلی رعایت, آپ دو دن کے قافلے میں چلے جائیں, یہ اسپیشلی آج پہلی بار آپ کو سمجھے رعایت مل رہی ہے, آئندہ کے لیے بھی تین دن کی ہی نیت رکھیں گے آپ, ہر مہینے تین دن سفر کی, اب یہ آ گئے چلو تو آ گئے, تو اب دو دن کے لیے آپ کے جو جو علاقہ قریب پڑتا ہے نا ترکیب سے اپنی, تو اس علاقے میں آپ چلے جائیں, اور قافلے میں دو دن کے لیے کل کا دن اور پرسوں کا دن قافلے میں گزاریں. تو ہم نے قافلوں کو یہ درخواست کی ہوئی کہ آپ جس علاقے میں ہوں گے نا اسی علاقے کے اجتماع ذکر و نعت میں شریک ہوں گے, اسی علاقے کے جلوس میلاد میں شریک ہوں گے, تو اپنا کوئی ایک جلوس تھوڑی نکل رہا ہے, شہید مسجد کا الگ جلوس نکلتا ہے, تو آگرہ تاج کا الگ نکلتا ہے, تو نیا آباد کا الگ نکلتا ہے, تو لیاقت آباد کا الگ, گلستان مصطفیٰ کا, تو انور سوسائٹی کا, تو ملیر کا, تو لانڈی کا, تو کورنگیت کا, تو اورنگی ٹاؤن کا, تو قصبہ کالونی کا, تو پتہ نہیں کتنے سینکڑوں مدنی جلوس, جلوسا جلوس میلاد دعوت اسلامی والوں کے نکلتے ہیں. تو آپ مطلب یہ کہ اس علاقے میں اگر جلوس میں کمزوری بھی ہوگی تو آپ اسلامی بھائیوں کی انفرادی کوشش سے انشاءاللہ دوسرے لوگ جو جلوس میں نہیں شریک ہوتے ہیں وہ بھی شریک ہو جائیں گے, ایک بار شرکت کر لیں گے, ایک بار چکھ لیں گے نا مزہ, تو پھر آپ کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, پھر انشاءاللہ وہ بھی جلوس کے شائق بن جائیں گے. تو ہمیں, مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے عزوجل. تو میں کیا آپ سے یہ امید رکھوں کہ جو یہاں اس وقت فیضان مدینہ میں مثلا جمع ہے, یا سات مقامات پر جو جمع ہے, یا جہاں الگ سے مدنی چینل لگا کر اسلامی بھائی ہو سکتا ہے کہیں جمعوں کا سن رہے ہوں گے, کیا یہ قربانی دو گے کل کا اور پرسوں کا دن مدنی قافلے میں, یہ دو دن آپ گزار لو ان کے ساتھ قافلے والوں کے ساتھ, کون کون نیت کرتا ہے ماشاء اللہ, یا اللہ یہ جو نیت کرتے ہیں مرنے سے پہلے ان سب کو مدینہ دکھا دے, جلدی جلدی نیتیں کرو شاباش, یا اللہ ان سب کو بارہ مرتبہ مدینہ دکھا دے ماشاء اللہ. دیکھو بہت سارے اسلامی بھائیوں نے یہ دو دن مدنی قافلے میں گزارنے کی, تاکہ ہم کو ہر علاقے میں الگ الگ جلوس میلاد کو بڑھانا ہے, اپنے کو بہت ترقی دینی ہے انشاءاللہ, اور یہ ترقی ہوتی رہے گی انشاءاللہ عز و جل. وہ کیا عشر تک پڑھتے نا, عشر تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے, عشر تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے, مرحبا یا مصطفیٰ دھوم مچاتے جائیں گے, مرحبا یا مصطفیٰ دھوم بچاتے جائیں گے انشاءاللہ. بڑی ہی مبارکت گھڑیاں ہیں, ابھی کچھ ہی لمحوں کے بعد سہنی کا وقفہ ہوگا, ملک و بیرون ملک میں جہاں جہاں بھی اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ شریک ہیں, آئیے آج امیر سنت کے ذریعے توبہ اور بیعت کا تحفہ لیتے ہیں. الحمدللہ امیل سنت ہمیں قادری سلسلے میں بیعت کرواتے ہیں اور ہمارے غوث اعظم علی رحمت اللہ الاکرم کا فرمان علی شان ہے کہ میرا مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم سب کو توبہ بھی کروا دیں اور اپنا مرید بھی بنا دیں اور جو کسی اور کے مرید ہیں وہ چاہیں تو بیت برکت حاصل کر لیں. امیر سنت کہیں مرید ہوتا ہوں میں تو وہ کہیں طالب ہوتا ہوں میں, اس سے یہ ہوگا کہ ان کے جو پیر صاحب ہیں ان کے پیر صاحب رہیں گے, امیر سنت کے سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. جو شجرہ امیر سنت نے مرتب فرما یہ سہرات و وظائف ہیں اس کے پڑھنے کی اجازت بھی مل جائے گی. امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے ہم سب کو اپنا مرید بنا لیں. صلو علی الحبیب. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمیں ڈرامے گانے باجے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھا. مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں. میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرمو اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ وعلی آلک و صحابک. بابا بھی اپنے مدنی قافلے میں نیت کرنے والوں کو 12 مرتبہ مدینے جانے کی دعا دی. ابھی میسج آیا ہے کہ جو قافلوں میں ہے بابا ان کو بھی دعا سے نوازتے ہیں. یہ تو 25 مرتبہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو تو جنت البقیع دے دے, جنت الفردوس میں اپنے محبوب کا پڑوس دے دے. انہوں نے میرا دل خوش کر دیا. ہم نے ناتخوانوں کی بھی یہ ترکیب رکھی تھی کہ جو ناتخوان قافلے میں سفر کریں گے ہم انہی میں سے کچھ یہاں کے لیے چن لیں گے. تو امید ہے ایسا ہی ہوا ہو قافلوں سے ہی نا. اور یہ انشاءاللہ یہ ناتخوان جو ابھی صبح 12 ہو جائے گی پھر فجر کے بعد بھی تھوڑے اشعار پڑھتے ہیں کچھ رہ جاتی ہے کثر تو فجر کے بعد بھی نکلتی ہے وارن. تو پھر یہ انشاءاللہ اشراق چاشت وغیرہ سے فارغ ہو کر انشاءاللہ ہمارے یہ ناتخوان پھر اپنے اپنے قافلے میں سفر کر لیں گے, وہیں چلے جائیں گے اور اپنے 72 گھنٹے انشاءاللہ یہ پورے فرمائیں گے انشاءاللہ. اور الحمدللہ اشراق و دوحہ تک اشراق چاشت کی نمازوں تک مدنی چینل پر بھی یہ اجتماع میلاد اور یہ صبح بارہ کے سلسلے جاری رہیں گے. بیٹے میرے اسلامی بھائیوں, الحمدللہ 12, 13, 14, 25, 26 ربیع نور شریف نماز جمعہ تا اتوار ظہر تین روزہ سنت و بارہ اجتماع صحرا مدینہ ٹول پلازا سپر ہائی وے روڈ پر منعقد ہوگا انشاءاللہ عزوجل. تو اس اجتماع میں بھی شرکت کی نیت کر لیجئے, اور جو امیر سنت نے لنگر رسائل کیا ہمیں ذہن دیا, الحمدللہ ہمارے مقتد المدینہ نے مدنی تحفہ یہ 5 VCDs کا ایک سیٹ ہے, 60 روپے اس کا دیا ہے, وہ الحمدللہ تحفے میں دینے کے لیے بڑا ہی پیارا یہ ہمیں مقتد المدینہ نے تیار کر کے دیا ہے. تو تمام شرکا اجتماع کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ مدنی تحفہ مقتد المدینہ سے ضرور طلب کیجئے اور مدنی تحفہ لے کر اس کو بھی لنگر کیجئے. الحمدللہ مقتد المدینہ نے بیانات عطاریہ حصہ 3 سبحان اللہ یہ امین سنت کے رسائل ہیں, اس میں 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 رسائل سبحان اللہ, سبحان اللہ. باروی شریف کی با برکت گھڑیاں ہیں اور اس میں 12 رسائل. اس میں یہ بھی ہے کہ جب ایک رسالہ ختم ہوتا ہے تو دوسرا رسالہ جب شروع ہوگا ہے تو اس کا بھی چکنا کاغذ ہے. ذرا دیکھیے, اور شروع میں اس کی فہرست بھی بہت پیاری بنائی ہے ہمارے اسلامی بھائیوں نے, شروع میں یہ فہرست میں بھی یہ رسالوں کا نام ہے اور اس کا ٹائٹل بھی دکھایا گیا ہے. اندر میں بھی دیکھیے یہ فہرست بھی چل رہی ہے اور ٹائٹل بھی اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت ترکیب بنانے کی کوشش کی ہے ہمارے مقتد المدینہ کے اسلامی بھائیوں نے. تو یہ بھی کم و بیش یہ 586 صفحات کی یہ 12 رسائل کا مجموعہ ہے, نام رسائل بیانات عطاریہ رسائل. اس میں انمول ہیرے, باحیا نوجوان, ظلم کا انجام, بڈھا پجاری, 4 سنسنی خیز خواب, سیاہ فام غلام, وضو اور سائنس, کرامات فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ, میٹھے بول, کرامت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ, جنتی محل کا سودا, سگے مدینہ کہنا کیسا. تو یہ 12 رسائل ہیں, یہ ضرور لیں, شاید 130 روپے ہدیہ ہے اس کا, معلومات کر لیں, کم و بیش اتنا ہی ہے. اور الحمدللہ مقتد المدینہ نے کفل مدینہ پیٹ بھی جاری کر دیا, لکھ کر گفتگو کی عادت بنانے کے لیے اور بھی کئی مقاصد کے لیے کفل مدینہ کا پیٹ کام آتا ہے. 6 روپیہ ہدیہ ہے, پیچھے مدنی چینل کا لوگو بھی بنا ہوا ہے اور مدنی چینل دیکھنے کی دعوت بھی دی گئی ہے, دعائے اتار بھی پیچھے لکھی گئی ہے. یہ کفل مدینہ میں لکھنے کی عادت کیسے بنانی, اس کا مواد بھی اس پیڈ میں موجود ہے. تو 6 روپیہ دیا ہے, یہ بھی حاصل کیجئے اور دیگر مقتد المدینہ کی کتاب رسائل لے کر اس کا خوب کو لنگر کیجئے. 5 بجے انشاءاللہ تعالی ہماری صبح 12 کی نشست کا آغاز ہوگا, با وضو ہو کر کوشش کیجئے کہ صبح 12 کی نشست میں شرکت ہو. اللہ تعالی ہم سب کے دین و ایمان, جان و مال, عزت آبرو, گھر بار کاروبار, اس کے حلال اہل و عیال, نسبت سب کی حفاظت فرمائے, سب میں برکت عطا فرمائے. مسجد کے اندر یہ کھانے کی ترکیب نہیں ہے, باہر صحن اور سڑک پر فیضان مدینہ کے لیے اعلان کر رہا ہوں. صلو علی الحبیب, باہر سڑک پہ جا کر آپ سحری کر لیں, انشاءاللہ کل جشن ولادت کی خوشی میں آقا کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرنے کے لیے روزہ بھی رکھنا آپ نے انشاءاللہ. تو باہر جا کر وہ آپ روڈ پر یا گلی میں جہاں جگہ ملے وہاں وہ دائرہ بنا لیں, انشاءاللہ امید ہے کہ اسلام بھائی آپ کو کھانا پہنچا دیں گے. مجھے تو لوٹیں گے تو میرا خیال تھڑا ہی الٹ جائے گا. ہاں تو مہربانی کر کے آپ وہاں جلدی جلدی کھانا کھا کے وضو کر کے تیار ہو کر پھر فجر کی نماز کے لیے وضو کی آپ کو ضرورت نہ پڑے, ایسا وضو کر کے مضبوط آ جائے اور نماز پڑھ لیں. اور جو سمجھدار ہیں ان کے لیے یہ فائدہ مند بات ہوگی کہ کالی پٹی, یہ فضان مدینہ کے لیے کالی پٹی پر بیٹھ جانا تو انشاءاللہ آپ کو سب بنانے میں آسانی ہوگی. کالی پٹی کے حساب سے اگر آپ صبح 12 میں بیٹھیں گے نا اور کھڑے رہیں گے وہیں تو انشاءاللہ صفیں آسانی سے بنیں گے, ورنہ دھکم پیل ہوگی اور خدا نہ خواستہ ایک دوسرے کو جھاڑنے کی کوئی صورت بنی تو پھر حقوق العباد تلف ہوں گے, دل آزاری کے گناہ کہیں گلے نہ پڑ جائیں. تو گناہ نہیں کرنا, بہت نرمی کے ساتھ اپنی نماز کی جگہ ترکیب بنا لینا کالی پٹی, اور جس کو جگہ نہ ملے پھر وہ سب سے پیچھے چلے جانا اذان کے بعد. خصوصی اسلام اہل سنت کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے ہیں سبحان اللہ. ان میں خصوصی بھی ہوں گے بہت سارے خصوصی اسلامی بھائی نے جو گونگے بیرے ہیں نا, گونگے بیروں کی علامت ہے کہ آئی لو یو, مجھے تم سے پیار ہے تو میں دل جو ہی کر رہا ہوں. مدینہ کا مطبوعہ رسالہ صبح بہارہ صفحہ 31 پر ہے. فرمانے امیر اہل سنت دامت برکات عالیہ, چراغہ دیکھنے کے لیے عورتوں کا بے پردہ نکلنا حرام و شرمناک, نیز با پردہ عورتوں کا بھی مروجہ انداز میں مردوں میں اختلاط انتہائی افسوسناک ہے. نیز بجلی کی چوری بھی ناجائز ہے, لہذا اس سلسلے میں بجلی فراہم کرنے والے ادارے سے رابطہ کر کے جائز ذرائع سے چراغا کی ترکیب بنائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کی خوشبو سے بڑھ کر کسی عنبر کستوری اور کسی چیز کی خوشبو کو نہ پایا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اے بتاؤ مسکراؤ صدکار آ گئے ہیں, اے جھوٹی ہواؤ سرکار آ گئے ہیں. صلو علی الحبیب. بیٹے میرے اسلامی بھائیو, سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ہمارے شیخ طریقہ تعمیر علیہ سنت کو. اور برسوں سے آپ مناجات کے اشعار, نعتوں کے اشعار, منقبتوں کے اشعار لکھتے آ رہے ہیں, اور ماشاءاللہ ان اشعاروں سے, ان منقبتوں سے, ان دعاؤں سے, ان مناجات سے بے شمار اسلامی بھائیوں نے بہت فوائد اٹھائے. الحمدللہ یہ سارے یہ مجموعے مناجات یہ نعت الحمدللہ ایک جگہ جمع ہو گئی ہیں. 4800 سے زائد اشعار پر مشتمل, 255 کلام عطار پر مشتمل, اس میں مشکل الفاظ کے معنی, رسالہ نعت خوان و نذرانہ ترمیم شدہ, نعت خانوں کی قیمت کی مثالیں, جگہ با جگہ تعریفات, اور مدنی پھولوں سے معطر معطر خوشبودار نعت و مناجات کا مجموعہ وسائل بخشش منظر عام پر آ گئے. اللہ کا کروڑوں کرم ہے کہ یہ کتاب منظر عام پر آ گئی, اور اس پر بڑی ارق ریزی کی گئی ہے الحمدللہ, اور بڑے ہی اس میں مشکل الفاظ کے معنی اور تعریفات, اس کی بہت ساری خصوصیات ہیں. یہ صرف ایک نعتوں اور مناجات کے مجموعے کا نام نہیں ہے, اس میں علم دین سیکھنے کے بے شمار مدنی پھول موجود ہیں. 383 صفحات ہیں. کون کون لے گا؟ انشاءاللہ پڑھیں گے بھی, اور اسے انشاءاللہ تحفے میں بھی دیں گے. Oh, عاشقان مصطفیٰ کو عید میلاد النبی، عاشقان مصطفیٰ کو عید میلاد النبی ہو مبارک، ہو مبارک عید میلاد النبی، عید میلاد النبی، عید میلاد النبی، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت سے اف پاسبل keep fast on the 12th of Rabiul Noor Sharif, because our Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam would celebrate his blessed birth by fasting every Monday. Sallu ala al habib sallallahu ta'ala ala صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پردہ نشی تواری لڑکی سے زیادہ حیا والے تھے. جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسی چیز سے کراہت فرماتے تو ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور سے پہچان جاتے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور لطیف تھا، ظاہری جلد باریک تھی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حیا کی وجہ سے جس بات کو مکروہ سمجھتے اس سے رو دل رو یعنی بالمشافہ کلام نہ کرتے. یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریف النفسی تھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عاشقان مصطفیٰ کو عید میلاد النبی ہو مبارک، ہو مبارک عید میلاد النبی، عید میلاد النبی. آئے جو میرے دل پر آئے جو میرے جانا آئے جو میرے آقا آئے جو اگر نہ آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانو، اگر نہ آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانو، اگر نہ آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانو، مر چل جاؤ تو آگا بنا دے بالا میرے دل پر آئے جو میرے جانا آئے میرے جابر آئے جو عید میلاد النبی تو عید و عید مبارک ہو مبارک عید میلاد النبی جانا کی آمد ہے مرحبا مرحبا آقا کی آمد ہے مرحبا مرحبا چار تو ہیں کیا چما چم رحمتوں کی بارشیں جھومتے ہیں اب بارہ عید میلاد النبی نور کی پھوار برسی چار تو ہیں روشنی نور کی پھوار برسی چار تو ہیں روشنی ہو گیا گھر گھر چراغا عید میلاد النبی آقا کی آمد ہے مرحبا مرحبا داتا کی آمد ہے مرحبا مرحبا عاشقان مصطفیٰ کو عید میلاد النبی عاشقان مصطفیٰ کو عید میلاد النبی او مبارک ہو مبارک عید میلاد النبی جانا کی آمد ہے مرحبا مرحبا آقا کی آمد ہے مرحبا مرحبا چار جانب دھوم گے سرکار کی میلاد کی جھومتا ہے ہر مسلمان عید میلاد النبی عرش پر چاروں طرف صلی اللہ کی دھوم ہے عرش پر چاروں طرف صلی اللہ کی دھوم ہے آ گئے ہیں نور یزا عید میلاد النبی آقا کی آمد ہے مرحبا مرحبا داتا کی آمد ہے مرحبا مرحبا عاشقان مصطفیٰ کو عید میلاد النبی عاشقان مصطفیٰ کو عید میلاد النبی ہو مبارک ہو مبارک عید میلاد النبی جانا کی آمد ہے مرحبا مرحبا آقا کی آمد ہے مرحبا مرحبا سرکار کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا غمخوار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا ارجا کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا عربی کی آمد مرحبا قرشی کی آمد مرحبا آمد مرحبا آقا کی آمد ہے مرحبا مرحبا داتا کی آمد ہے مرحبا مرحبا ان کے چٹکے پھول ماں کے ہر طرف آئی بہار ہو گئی صبح بہارا عید میلاد النبی جانتے ہو کیوں ہے روشن آسماں پر کہکشاں ہے کیا حق میں چراغا عید میلاد النبی ہم نہ کیوں روشن کرے گھر گھر دیے میلاد کے ہم نہ کیوں روشن کرے گھر گھر دیے میلاد کے کرے جب حق چراغا عید میلاد النبی آقا کی آمد ہے مرحبا مرحبا داتا کی آمد ہے مرحبا مرحبا عاشقان مصطفیٰ کو عید میلاد النبی عاشقان مصطفیٰ کو عید میلاد النبی ہو مبارک ہو مبارک عید میلاد النبی جانا کی آمد ہے مرحبا مرحبا آقا کی آمد ہے مرحبا مرحبا عید عید میلاد النبی تو عید کی بھید ہے، عید میلاد النبی تو عید کی بھید ہے، دل یقین ہے عید عیدا عید میلاد النبی، عید میلاد النبی پر جو بھی کرتا ہے خوشی، عید میلاد النبی پر جو بھی کرتا ہے خوشی، اس پہ گلاتا شیطان عید میلاد النبی، آقا کی آمد ہے مرحبا مرحبا، دادا کی آمد ہے مرحبا مرحبا، عاشقان مصطفیٰ کو عید میلاد النبی، عاشقان مصطفیٰ کو عید میلاد النبی، ہو مبارک ہو مبارک عید میلاد النبی، شانا کی آمد ہے مرحبا مرحبا، آقا کی آمد ہے مرحبا مرحبا، آمنہ کے گھر محمد کی ولادت ہو گئی، خوب جھوم اہل ایمان عید میلاد النبی، آؤ دیوانوں چلو سب آمنہ کے گھر چلے، آؤ دیوانوں چلو سب آمنہ کے گھر چلے، نور سے بھر لائے دامن عید میلاد النبی، آقا کی آمد ہے مرحبا مرحبا، داتا کی آمد ہے مرحبا مرحبا، عاشقان مصطفیٰ عید میلاد النبی، عاشقان مصطفیٰ کو عید میلاد النبی، ہو مبارک ہو مبارک عید میلاد النبی، جانا کی آمد ہے مرحبا مرحبا، آقا کی آمد ہے مرحبا مرحبا، انشاء اللہ آج عیدی میں ملے گی مغفرت، انشاء اللہ آج عیدی میں ملے گی مغفرت، جبھی شیشاں پریشاں عید میلاد النبی، یا نبی اپنی ولادت کی خوشی میں اپنا غم، یا نبی اپنی ولادت کی خوشی میں اپنا غم، دیجیے طیبہ کے سلطان عید میلاد النبی، عید میلاد النبی کا واسطہ عطار کو، عید میلاد النبی کا واسطہ عطار کو، بخش دے مولا رحمان عید میلاد النبی، آقا کی آمد ہے مرحبا مرحبا، داتا کی آمد ہے مرحبا مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، بخار کی آمد مرحبا، احمد کی آمد مرحبا، حامد کی آمد مرحبا، مقام کی آمد مرحبا، ابو کی آمد مرحبا، رحیم کی آمد مرحبا، کریم کی آمد مرحبا، رحیم کی آمد مرحبا، حامد کی آمد مرحبا، آقا کی آمد ہے مرحبا مرحبا، عاشقان مصطفیٰ کو عید میلاد النبی، عاشقان مصطفیٰ کو عید میلاد النبی، ہو مبارک ہو مبارک عید میلاد النبی، جانا کی آمد ہے مرحبا مرحبا، آقا کی آمد ہے مرحبا مرحبا، صلی اللہ علیک یا ٹکڑوں پہ پلے غیر کمو کیا دیکھیں جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلوا علی الحبیب نثار تیرے چہل پہل پر نثار تیری شہر پہل پر ہزار ویجے ربیع الاول دیوانہ کے جہاں میں سدمی تو خوشیاں منا رہے منا رہے میرے محمد پیارے کیا مدامت مرحبا میرے محمد کیا مدامت مرحبا میرے محمد پیارے کیا مدامت مرحبا میرے محمد کیا مدامت سرکار قیامت مرحبا دلدار قیامت مرحبا ذرا اونچا بولو پرچم اٹھا کر بولو مرحبا اٹھا کر بولو مرحبا جھوم کے بولو مرحبا سرکار قیامت مرحبا دلدار قیامت مرحبا نصیب چمکے فرشیوں کے یہ عرش کے کیا دلا رہے ہیں نصیب چم کے فرشیوں کے یہ عرش کے کیا دلا رہے ہیں جنت جن کی پلک ہے روشن تشریف محمد یا مدا سارے بولو میرے محمد پیارے یا مدا مرحبا محمد یا مدا سرکار قیامت مرحبا دلدار قیامت مرحبا جھوم کے بولو مرحبا کر بولو سمان پر قیامت مرحبا مرحبا یا دین کی آمد مرحبا بابا کی آمد مرحبا دربار کی آمد مرحبا دربار کی آمد مرحبا نثار تیری جہاں سبھی تو خوشیاں منا رہے اونچا بولو میرے محمد پیارے آمد آمد مرحبا محمد کی آمد سارے بولو میرے محمد پیارے آمد آمد مرحبا محمد میرے محمد پیارے کی آمد مرحبا میرے محمد تبارک اللہ حکومت تبارک اللہ حکومت کی رمی تو کیا شے حکومت کی رمی تو کیا شیر ہے آسمان پر کیا اشارے سے چاند ٹکڑے چھپا ہوا پھر بلا رہے بلا رہے میرے محمد پیارے کیا مدامت مرحبا محمد کیا مدانا سارے بولو میرے محمد پیارے کیا مدامت مرحبا محمد کیا مدامت میں تیرے صدقے کمینے صاحبا مٹانا کیوں تجھے پر وہ زمانہ میں تیرے صدقے کمینے صاحبا مٹانا کیوں تجھے پر وہ زمانہ میں تیرے صدقے کمینے صاحبا مٹانا کیوں تجھے جن کے خاطر بنا زمانہ وہ تجھ میں آرام پا رہے ہیں جن کے خاطر بنا زمانہ وہ تجھ میں آرام پا رہے ہیں کمینے صاحبا مٹانا کیوں تجھ پر ہو زمانہ میں تیرے صدقے کمینے صاحبا مٹانا کیوں تجھ پر ہو زمانہ کہ جن کے خاطر بنا زمانہ وہ تجھ میں آرام پا رہے سارے بولو میرے محمد پیارے کی آمد آمد مرحبا میرے محمد کی آمد آمد سرکار کی آمد آمد اٹھا کر بولو اٹھا کر بولو ہندوستان کی آمد اونچا بولو اور اونچا بولو چکے بے ہو زمانہ جن کی خاطر بنا زمانہ تجھ میں آ رہا پار ہے تارے بولو میرے محمد پیارے دیا مدا مرحبا محمد دیا مدا اٹھا تو بیٹا دکھا تو چہرہ نور باری مان تاریخ ہو رہا مہر کب سے نقاب میں تارے بولو میرے محمد پیارے مدا ہر بابا محمد کیا مدا سرکار کیا مرچا بولو رنگت گلاب میں تارے بولو میرے محمد پیارے کیا مدامت مرحبا میرے محمد کیا مدامت سرکار کیا مت مرحبا دلدار کیا مت مرحبا ذرا اونچا بولو مرحبا ذرا جھوم کے بولو مرحبا سرکار کیا گلاب لاب تارے بولو میرے محمد پیارے کیا مدام مرحبا میرے محمد کیا مدام نثار تیری شگل تگل پر ہزاروں دے ربیع الاول تو خوشیاں منا رہے منا رہے میرے محمد پیارے کیا مدامت مرحبا میرے محمد کیا مدامت کریم ایسا بلا جس کے بتاؤ اے مغلوں کے پھر کیوں تمہارا دل اس سیراب میں سارے بولو میرے محمد پیارے ملامت مرحبا پیارے محمد کیا مدام شاہ والا کی آمد آمد ہے کس شہر شاہ والا آمد آمد ہے آمد آمد ہے مرحبا کی مرحبا مرحبا مرحبا یہ آج تارے کی طرح کیوں مانے یہ آج تارے کی طرح کیوں مانے شاہ وادہ آمد آمد ہے آقا مرحبا بس کی مرحبا مرحبا عرب مرحبا سرکار آمد مرحبا سردار آمد دلدار آمد مرحبا سردار آمد مرحبا Bye-bye. کر پر اے خلد کی بہار، اے خلد کی بہار بڑھا

مہان مدینہ رو رو نے بیا دیجیے سلطان مدینہ آتا ہے بدر کے ہے پہاڑا چومتے ہیں سب أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن مولا الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته واجعلنا في شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله دعوت اسلامی کے عالم مدنی مرکز فضان مدینہ میں فجر کی جماعت کا وقت 6:30 ہے دعوت اسلامی کے عالم مدنی مرکز فضان مدینہ میں فجر کی جماعت کا وقت 6:30 ہے دعوت اسلامی کے عالم مدنی مرکز فضان مدینہ میں فجر کی جماعت کا وقت 6:30 ہے يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما هو أهله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا رب المصطفى جل جلاله وصلى الله تعالى عليه وسلم يا رب الانبياء يا رب الصحابة يا رب التابعين يا رب الاولياء اے ہم گناہگاروں کو بخشنے والے رب غفار اے ہم عیب داروں کے پردہ رکھنے والے رب ستار تیرے گناہگار بندوں نے تیری بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں اے مولا تیرا کس زبان سے شکر ادا ہو کہ تو نے ہمیں جیتے جی ایک بار پھر ماہ ربیع النور سے نوازا اور عید میلاد النبی سے ملایا الہ العالمین کتنی پیاری گھڑی ہے کیسا پرکیف لمحہ ہے الہ العالمین تیرے محبوب کی آمد کا جشن ہے عاشقان رسول دور و نزدیک سے جمع ہوئے ہیں، نہ جانے کتنے مقامات پر اس وقت اجتماع میلاد کا سلسلہ ہے، نہ جانے کہاں کہاں مدنی چینل پر عاشقان میلاد دست بدعا ہوں گے. اے الہ العالمین، تیری رحمتیں محدود نہیں ہیں، تیری رحمتیں لا محدود ہیں، تیری جنت بڑی وسیع ہے. اے پروردگار، محبوب کی میلاد کی خوشی میں ہم گناہگاروں کو مغفرت کی بھیک دے دے یا اللہ. رضا کی سچا نہیں کہہ سکیں گے، قبر کا اندھیرا برداشت نہیں ہوگا. الہی قبر بھیجے گی کیسے سہا جا سکے گی؟ الہی نہیں قیامت کا ہولناک پچاس دن وہاں ذرے ذرے کا حساب ہوگا، ہمارا حساب میں سے ایک گول ہے. کوئی عمل کسی عمل کا کوئی ٹھکانہ نہیں، لاکھ بناوٹیں ہیں، لاکھ دکھاوے ہیں ہمارے اعمال میں، اخلاص کا تو کوئی اللہ پتہ نہیں. بے شمار گناہ وہ ہے کہ ان کا شعور ہی نہیں کہ ہم یہ گناہ کر رہے ہیں، ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے. یا اللہ، اگر تم نے حساب لیا تو ہمارا ہوگا کیا؟ یا اللہ، اتنا تو تیرے محبوب کی معرفت پتہ چلا ہے کہ بے شمار خوشنسی بے حساب بخشے جائیں گے. کاش محبوب کی ولادت کا صدقہ ہماری جھولی میں بھی بے حساب بخشش کی صورت میں ڈال دیا جاتا. یا اللہ، خوشی کا موقع ہے، محبوب کی ولادت کا جشن ہے، کیا تو ہمیں بے حساب نہیں بخشے گا؟ یا اللہ، اگر تو نے حساب لیا ہماری کوئی صورت نجات کی نظر نہیں آتی. یا اللہ، محبوب کی شفاعت نصیب کر دے، محبوب کی شفاعت ہمارے حق میں قبول کر لے. مولا، محبوب کی میلاد پاک کا واسطہ بے حساب بخش دے. تو بے حساب بخش کے بے شمار جرم، تو بے حساب بخش کے بے شمار جرم، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ اجاز کا. یا الہ العالمین، ورنہ اپنی حالت تو یہ ہو گئی ہے، کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں، کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں ہو ہی جاتا ہوں مبتلا یا رب، ہو ہی جاتا ہوں مبتلا یا رب. یا اللہ، گناہوں سے بچنے کی کوئی صورت نہیں رہتی، پڑ ہی جاتے گناہوں میں، لاکھ نیت کرتے ہیں جب آئندہ بچیں گے لیکن پھر بھی مبتلا ہو جاتے ہیں. یا اللہ، وہ کمزور ہے، شیطان غالب آ چکا، نفس امارہ نے ہمیں پٹخ دیا. یا اللہ، شیطان و نفس نے ہم کو قابو پا لیا. المدد یا اللہ، المدد یا رسول اللہ، نفس و شیطان نے دبا دیا ہے، ہمیں جہنم کی طرف گھسیٹ رہے گئے. سرور دی لیجے اپنے دانت والوں کی خبر، نفس و شیطان سیدہ کب تک دباتے جائیں گے؟ یا اللہ، محبوب کی ولادت کا صدقہ سیدہ آمینہ کے لال کا واسطہ، تمہیں حساب بخشتے، ہم سے حساب نہ لینا. تیری قسم، ہم حساب دینے کے اہل نہیں ہیں، ہم نہیں دے سکیں گے. بالکل اللہ معاملہ گول ہے, بالکل سارا حساب گڑبڑ ہے, کچھ سوچتا ہی نہیں ہے, کوئی ٹھکانا نہیں ہے ہمارے عمل کا, کوئی ترقی بھی نہیں ہے, ساری ترقی باؤٹ ہے. اللہ اگر تو کرم نہیں کرے گا تیری قسم ہلاکت ہمارا مقدر ہوگا. اللہ ہماری حالت پر رحم کرنا مولا, کرم کر دینا مولا, جشن میلاد کے صدقے ہمیں جہنم سے آزادی نصیب کر دے. اللہ جہنم سے آزادی دے دے یا اللہ, ہمیں جہنم سے آزادی دے دے یا اللہ, جنت الفردوس میں محبوب کا پڑوس دے دے, جنت الفردوس میں اپنے محبوب کا پڑوس دے دے, جنت الفردوس میں اپنے محبوب کا پڑوس دے دے. الہ العالمین زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب شہادت کی موت دے دے, جنت البقیع میں مدفن دے دے. الہ العالمین نہ جانے کتنے مریض اس وقت دست بد اڑائے ہوں گے, ان بیچاروں کو شفا کلی عطا کر دے. نہ جانے کتنے پریشان حال دعاؤں میں شامل ہوں گے, ان کی پریشانیاں دور کر یا اللہ. نہ جانے کتنے بے روزگار قرض دار تنگ دست یہاں دعا میں شریک ہوں گے, اے اللہ ان بیچاروں کے حال پر رحم کر دے. الہ العالمین نہ جانے کیا کیا آرزوئیں مرادیں لوگ لائے ہوں گے, مدنی چینل والے بھی اپنی آرزوؤں کی تکمیل کا تجھ سے کی درخواست کر رہے ہوں گے. اے اللہ سب کے معاملات میں بہتری فرما دے, سب کے حق میں بہتر کر دے. الہ العالمین ہمیں دین و دنیا کی بھلائیاں دے, دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے. اے اللہ ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائیاں دے, اے اللہ ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائیاں دے. دعوت اسلامی کو دن گیارہویں رات بارہویں طرف کی عطا فرما. الہ العالمین آج ہمارے جلوس میلاد برآمد ہوں گے, اے اللہ ہمارے جلوس میلاد پرامن طور پر اپنی اپنی منزل پر اختتام پذیر ہو جائیں. الہ العالمین کہیں کسی طرح کا شر نہ پہنچے. الہ العالمین آسانیاں دے دے, دشواریوں سے بچا لے, رسوائیوں سے بچا لے, ہلاکتوں سے بچا لے, دہشت گردیوں سے بچا لے. اے اللہ جو دہشت گردی کا میلہ منصوبہ بناتے ہیں, اے اللہ انہیں ہدایت دے دے, انہیں عقل سلیم دے دے, انہیں مسلمانوں کی خون ریزی سے بچا لے. الہ العالمین دنیا اسلام میں امن و آشتی کا دور دورہ ہو جائے. الہ العالمین ہر طرف سنتوں کی بہار آ جائے, ہماری مسجدیں آباد ہو جائیں, ہماری بہو بیٹیاں حیا کی چادر پا لے. الہ العالمین اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما, ہمیں بہتریاں نصیب کر دے, ہمیں بہتریاں نصیب کر دے, ہمیں بہتریاں نصیب کر دے. ہماری حفاظت فرما, دین و ایمان کی حفاظت فرما, ہمارے جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا, کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا قرد يا قرش يا شعي يا مطلب يا رسول الله. دیکھیے جو اپنی کالی پٹی پر پہلے سے جمے ہوئے مہربانی کر کے ان کو دھکا مار کر دلازاری بند کرنا, دلازار ہوں گے اگر دلازار مسلم کا باعث بنے گا تو پیچھے چلے جائیے. جو کالی پٹی پر بیٹھ کے تب ان کی جگہ ہو رہی ہے مت بھائی میری جگہ کے. اور تمام اسلامی بھائیوں کو, تمام آشان رسول کو, جشن ولادت مبارک ہو, تمام آقا کا رسول کو عید مبارک ہو, تمام عاشقان رسول کو، عید میلاد النبی مبارک ہو، تمام عاشقان رسول کو عید میلاد النبی مبارک ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔